الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج الحمدللہ 1438 ہجری کے جمادی الاخری کی ہند میں 12ویں شب ہے. پاکستان میں بھی 12ویں شب ہے. آج تو ہند میں ماشاءاللہ حیدرآباد دکن میں دھوم مچی ہوئی ہے. اللہ اکبر ساری سر نظر آ رہے ہیں اجتماع میں پہاڑی شریف. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ 3 روزہ اجتماع ہو رہا ہے حیدرآباد دکن میں اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں اور ماشاءاللہ حیدرآباد دکن میں بھی کثیر عاشقان رسول اس وقت جمع ہیں اللہ کی رحمت سے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیدرآباد دکن میں جمع ہونے والے تمام علماء کرام اور جملہ عاشقان رسول کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم, آپ نے اجتماع میں شرکت فرمائی, الحمدللہ رونق بڑھائی اور اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ نے پیش رفت کی ماشاءاللہ. مرحبا, 7 کروڑ مرحبا. اللہ کرے کہ ہم سب اس کی بارگاہ میں سرخ ہو جائیں, ہماری کاوشیں قبول ہو جائیں. ہند کے استائی بھائیوں نے ماشاءاللہ بڑی کوششیں کر کے بڑا عظیم الشان اجتماع کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہند کی تاریخ کا دعوت اسلامی کا کم سے کم شاید سب سے بڑا اجتماع ہو, میرا اندازہ ہے. کیونکہ میں پہلے بھی حاضر ہوا ہوں اجتماعات میں, لیکن شاید یہ سب سے بڑا ہو جو اسکرین پر دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ اس سنوں تو بھرے اجتماع میں مدنی مذاکرہ بھی دیکھا جا رہا ہے اور بھی مختلف مقامات پر الحمدللہ عاشقان رسول جمع ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, انسان کا, مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت کا ایک جو حل ہے وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. الحمدللہ ایمان کی سلامتی کی سوچ ہم سب کو ہونی چاہیے. تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو غوث پاک کی مریدی کی تو کیا بات ہے. اور میرے غوث پاک فرماتے میں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے, ہمیں مدنی مذاکرہ بھی مل گیا اور امیل سنت کی براہ راست زیارت بھی ہو رہی ہے, اور امیل سنت الحمدللہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل کرتے ہیں. تو اور پھر اس بیعت کروانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ امیل سنت پہلے توبہ کرواتے ہیں, تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ حدیث پاک ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو میں امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور ہمیں غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں. تو الحمدللہ جو امیل سنت کا مرید بنتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا بھی غلام بن گیا اور غوث پاک کا بھی غلام بن گیا. ساتھ یہ بھی ہے کہ جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ان کو ملے اور جو شجرہ مبارک ہے وہ پڑھنے کی اجازت بھی ملے جو مریدین کو بھی ملتی ہے. تو آپ بیت برکت لے لیں, طالب ہو جائیں. امیل سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں وہ آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو میں امیل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو مرید بھی بنا دیں, توبہ بھی کروا دیں, بیعت بھی کروا دیں. تمام اسلامی بھائی جو امیل سنت فرمائیں دوراتے رہیں, مادنی چینل کے ناظرین بھی دوراتے رہیں, اسلامی بہنیں بھی بیعت کر لیں, ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہ چھوڑیں, اس کو بھی امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا دیجئے. اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں بیعت کر سکتی ہیں, اسلامی بہنوں کو شور کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے. تو تمام کے تمام آئیے امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جاتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ جی جب خوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. وقاص امن اتاری ساؤتھ کوریا سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سر بند استعمال کرنا ثابت ہے؟ جزاک اللہ. پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکثرت تیل استعمال فرماتے تھے، سر بند لے لو. اور اس تیل سے کپڑے وغیرہ کو بچانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر انور پر ایک کپڑا باندھ لیتے تھے، اور وہ کپڑا جو تھا وہ تیلی ہوتا نا، اس کے تیل تیلی کی طرح چکنا ہو جاتا تھا، کیونکہ بکثرت تیل استعمال فرماتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. آپ کے گیسو مبارک، زلفے مبارک، یہ جو تھی اتنا تر کہ اس سے گویا تیل کے قطرے ٹپک کر صبح عارض عاریز معنی یہ چہرہ. اور چونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے سے نور لے کر تو چاند سورج جوشن ہے، تو یہ اس کو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبح سے تشبیہ دی، صبح کے وقت اجالا ہوتا ہے، تو صبح عاریز پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، تو جب رات ختم ہوتی ہے تو ستارے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں نا، تو یہ بال یہ تیل کے قطرے جو ہے نا، یہ گویا تیل کے قطرے نہیں ہے بلکہ یہ ستارے ہیں، کہ اب یہ صبح نمودار ہو گئی، دن نکل آیا، تو اب یہ ستارے جو ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر قربان ہو رہے ہیں، اور کالی زلفوں کو رات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ گویا وہ رات ستارے نکل نکل کر چہرے انور کی صبح پر یہ قربان ہو رہے ہیں، نثار ہو رہے ہیں، نچھاور ہو رہے ہیں. تمہارا لیے کہ دعوت اسلامی نے بھی اس سنت کو زندہ کیا ہے، یہ سربند دعوت اسلامی والے بھی لگاتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں تو بعض بستوں پر بکتے بھی ہیں. تو اس طرح آپ بھی کوشش کرنا کہ جو امامہ شریف باندھتے ہیں ان کے لیے زیادہ دشوار نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہ ایسا اگر وہ نہیں ملتا دکان پر تو ٹھیک ہے کوئی بھی کپڑا ہو جائے، تو اس طرح اس کو آپ لے کر باندھ لیں گے نا سر پہ، تو تیل اس میں جذب ہو جائے گا، اور آپ کے امامے کی ٹوپی اتنی میلی نہیں ہوگی، ورنہ فوراً وہ تیل اس میں ٹوپی چوس لے گی، اور ٹوپی بہت جلدی میلی ہوئی امامہ شریف میں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ تیل نکلے تو کندھے جو ہوتے ہیں کرتے کے وہ بھی تیل سے متاثر ہوں، کندھوں کا حصہ، کالر وغیرہ. سربند شریف کی سنت جو ہے نا یہ تو سب کو ادا کرنی چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک تعداد ہے سائیں بھائیوں کی جو یہ سربند شریف کی سنت ادا کرتے ہیں، تو جب جب تیل ڈالے، یہ نہیں کہ تیل نہیں ہے سر پر اس کی عادت بھی نہیں ہے، اور تیل بھی ڈالنا چاہیے. ایک تعداد ایسی ہو گئی کہ تیل ہی نہیں ڈال دی تو سر ذرا پھر سر میں تو خشکی ہونی ہے. تیل کے ذریعے دماغ میں تراوٹ آتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، پھر حافظے بھی تو کمزور ہیں، اور تیل جو سر سے جاتا ہے وہ سمجھو یہ سارے جسم کو سپلائی ہوتا ہے اس میں جذب ہو کر، تو اس کے اپنے فوائد ہیں. اور تیل نہ ڈالنے سے بعض بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو سب اسلامی بھائی سنت سمجھ کر تیل ڈالا کریں، سر میں بھی تیل لانے، داڑھی میں بھی تیل ڈالے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. چلے میں بھی دے ہی دیتا ہوں, آپ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ عاشقان رسول میرا ساتھ دیں گے. امیر علیہ سنت کو آج جو آپ کا مدنی مذاکرہ ہے اس کا نمبر ہے 1200. سبحان اللہ. یعنی 1200 مدنی مذاکرے مدنی چینل پر یہ ہم دیکھ چکے, مطلب وہ آ چکے ہیں. تو آج یہ 1200 مدنی مذاکرہ کرنے پر آپ کو مبارکباد. سبحان اللہ. خیر مبارک, یعنی مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, ہمت دے, طاقت دے, آپ کے علم میں, عمر میں, عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین. حاجی عمران, میں الحمدللہ مدنی مذاکرہ دعوت اسلامی کے پہلے سے کرتا آ رہا ہوں. میں مدنی چینل والا بول رہا ہوں نا, وہ تو ہمیں یاد ہے کہ بارش شریعت کا درس بھی دے دے دے. الحمدللہ. اب آج کل بھی مدنی چینل ہونے کے باوجود بھی تو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, وہ الگ ہے. اس مدنی چینل پہ جو براہ راست دکھائے گئے ہیں وہ 1200 کی آج تعداد پوری ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک خوش آئین ہے, خوشی کی بات ہے, اچھی بات ہے. علم دین کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہمیں مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ بھی ملا ہوا الحمدللہ. اچھا میں عرض کروں گا بابا کہ آپ کو بھی دیکھا ہے, یعنی اعلی حضرت کے کلام میں بھی تم پڑھتے ہیں, جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر مبارک آئے اور آپ کے کسی عضو مبارک, بال مبارک کا کوئی ذکر ہو یا آپ کی کسی ادائے مبارک کا ذکر ہو تو بڑا مطلب غور کر کے بڑے چنے ہوئے اور بڑے خوبصورت الفاظ نکالنے کے لیے تھوڑا رکا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے یار کون سا الفاظ استعمال کرے, کون سا اس میں مطلب لیتے. اس میں ایک ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے کیا کیا مدنی پھول ملیں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم تو بیٹھ کر آپ اپنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ہے کوئی لفظ ہے ہی نہیں ایسا کہ جو بارگاہ رسالت میں نظر کیا جا سکے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا, وہ خود اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور, تجھ سے پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور, ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی, تجھ سے پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال کوئی لفظ ایسا ہے نہیں کہ جو سرکار کی شان شان ہو, لیکن اب ہماری مجبوری, ہم اپنی ابھی سات بھر ہی کچھ عرض کریں گے, تو اس لیے عمدہ سے عمدہ ترین لفظ جو لغت کا ہو نا, تو جو اس کی مہارت رکھتا ہو وہی نظر کر سکے گا, ورنہ تو اچھا بولنے جاتے ہیں تو پھر اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں یہ عام طور پر بارہا میں نے دیکھا ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بھول کرتے ہیں, یعنی جیسے میرے سامنے آئیں گے تو بولنے میں وہ تھوڑا یوں تکلف کریں گے کہ میں اچھے الفاظ بولوں. میں فلاں جگہ سے تشریف لایا ہوں, اب یہاں اس نے مار کھائی, تشریف لایا ہوں یہ کہنے کا موقع نہیں ہے, کہنے کا موقع تھا حاضر ہوا ہوں. میں بڑے کے پاس جائے چھوٹے کے پاس جائے, بندہ اپنے منہ سے تو کہے گا نا میں حاضر ہوا ہوں, میں تشریف لایا ہوں, یہ تو اپنی بڑائی ہے نا, لیکن یہ بولتے ہیں میں تشریف لایا ہوں. یعنی مانے نہ مانے, یہاں تک میں نے دیکھے, کبھی بولیں گے میں نے آپ سے یوں فرمایا تھا, کبھی کہیں گے آپ نے اس دن مجھ سے یہ عرض کیا تھا, یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اچھے الفاظ بولنے جاتے ہیں تو اب یہ کہ بارگاہ رسالت میں اچھے الفاظ بولنے جائیں تو بولنے آنا بھی چاہیے. اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیں, ہدایت کے بخشش ایسے عمدہ عمدہ الفاظ سے بھرپور ہے کہ لغت میں بھی, لغت کی کتب میں بھی بعض اوقات وہ الفاظ ملتے نہیں ہیں. خود ہی فرما رہے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محفوظ. ایک رباعی ہے جو مجھے پوری یاد نہیں آ رہی, اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے بارے میں اپنے آپ کو کہ اتنی احتیاطیں فرمائی ہیں کہ خود فرما رہے کہ میں اپنے کلام سے کہ محظوظ ہوتا ہوں, لذت اٹھاتا ہوں, غلطیوں سے محفوظ میرا کلام, اس طرح کے معنی بنتے اس رباعی کے. تو وہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے, شاعر کو عالم بھی ہو نا تو جب یہ بات بنے کہ عالم بھی ایسا ہو, قرآن و حدیث پر نظر ہو. تو بڑے بڑے نامور شعرا نے ایسی ایسی کلابازیاں کھائی ہیں کہ علمان والحفیظ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام, سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام, ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام, ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام. ہمارے یہاں جب ہم آپس سے بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ آہا نبی پاک نے یوں فرمایا, سرکار نے یوں فرمایا. حدیث پاک میں یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے. اس طرح کی گفتگو بھی ہمارے درمیان عموماً ہوتی ہے اور ہم اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی روایات اور آیات وغیرہ کیا, اس طرح کی کوئی سے کلمات کہہ دیتے ہیں. اس معاملے میں ایک عام مسلمان کا, ایک عاشق رسول کا انداز کیا ہونا چاہیے, کیا تربیت فرماتے ہیں آپ؟ جو جملے آپ نے جو الفاظ کے اگر کوئی بے ادبی نہیں ہے درست ہیں. اب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ادب والا انداز, اس کے علم ہونا چاہیے, الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے, اس کا میں پہلے عرض کر رہا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر خیر ہو آپ اس میں گرامی لیا جائے, جب ذکر خیر ہو اس وقت خشوع کو علماء نے واجب لکھا خاشعانہ انداز میں ذکر خیر ہو. لیکن اب اللہ تعالی ہم کو بے سبب بخش دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد. محمد اسلام سلطانی ہے, میں جامعۃ المدینہ برش پور میں پڑھتا ہوں. باپا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سجود اور رکوع کیوں نہیں ہوتے؟ شارع بخاری حضرت سیدنا علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی فتح الباری میں فرماتے ہیں نماز جنازہ میں رکوع و سجود اس لیے نہیں تاکہ جاہل لوگ یہ گمان کر کے گمراہ نہ ہوں کہ یہ لوگ میت کی عبادت کر رہے ہیں. رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحریری طور پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں تو میسیجز کے ذریعے جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا امیل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اولاد کی مدنی ماحول میں تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے یا باپ کی؟ بنت مبین باب المدینہ. دونوں ہی کی ذمہ داری ہے, حسب حال اپنی اپنی حصے کے مطابق حسب ضرورت دونوں ہی مل کر اس کی تربیت کریں. بلکہ پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود ہی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد احمد رضا اختاری, میں ملاوی کے شہر لمبی سے عرض کر رہا ہوں. میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد میں دنیاوی تعلیم کی کتابیں پڑھنا کیسا؟ صرف اس غرض سے مسجد میں بیٹھا کہ میں یہ کام کروں گا دنیاوی تو یہ منع ہے. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی, مسجد میں اعتکاف کیا جائے, نمازیں ادا کی جائیں, ذکر و درود اور تلاوت کلام کرنا چاہیے, درس قرآن کریم ہو, درس حدیث پاک ہو, نیکی اور عبادت کے کام ہو. دنیا کی کتابیں وہاں بھیجیے, بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے تو بڑا باریک نقطہ بیان کیا ہے فتح رضویہ شریف میں کہ روزی میں برکت کا وظیفہ یہ بھی مسجد میں نہ کریں, کیونکہ یہاں مقصد دنیا ہے کہ مجھے دنیا کی روزی زیادہ مل جائے. یہ وظیفہ بھی مسجد سے باہر کریں کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی. یہ حدیث شریف بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں نقل فرمائی ہے اس موقع پر, ان کاموں کے لیے مسجدیں نہیں ہیں. حالانکہ وظیفے میں اللہ کا ہی ذکر, لیکن اسی بھی اس مقصد کے لیے دنیاوی روزگار میں برکت کے لیے اعلی حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ بھی وہاں نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حسین ہے, میرا آپ کی سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے لوگوں کی موتادی سے بچا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہا لوگوں کی, سمجھا نہیں پورا سوال. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ لوگوں کی محتاجی سے بچا جا سکے. اچھا اچھا, لوگوں کی محتاجی سے بچا جا سکے, سبحان اللہ. چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یہ پڑھا کریں, اللہ نے چاہ تو آپ محتاج رہیں گے, دوسروں کی محتاجی سے بچیں گے. بس اللہ تعالیٰ اپنے کا محتاج رکھے, کسی کا غیر کا محتاج رکھے, کہ دنیا والا اگر کچھ احسان کرے گا بھی تو کل ہو سکتا ہے کہ سنا دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محتاج کر تو جہاں میں کسی کا, نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا, مجھے مفلس سے بچا بچا بچا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. مدنی پنچ سورہ پیج نمبر 249 پر لکھا ہے یا باسطو, جو 40 بار پڑھے انشاء اللہ عز و جل خلق مخلوق سے یہ پرواہ ہوگا, نہ کسی بندے کا محتاج نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت میرا نام سید سلمان اعظم ہے، میں جاپان کے صوبہ براکی کے شہر یوکی سے آپ سے مخاطب ہوں. حضور والا میرا ایک سوال ہے کہ کرامن کاتبین اور منکر نکیر کون ہیں؟ حضور والا میرے والدین کے لیے دعا فرمائیے. اعمال لکھنے والے فرشتے، بزرگ لکھنے والے فرشتے، جو نیکیاں لکھنے کا ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک بدیاں لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے، تو ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کریم میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نے بزرگ لکھنے والے فرشتے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اور جو قبر میں سوالات کریں گے ان کا نام ہے منکر نکیر. واللہ تعالی اعلم، رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام جواد ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور میرے حافظے کے لیے دعا کر دیں اور میں جلد حافظ قرآن بن جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پر ہاتھ، ہر نماز، پانچوں نمازوں میں ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 بار پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل حافظہ مضبوط ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحریری سوال ہمیں ملا ہے کہ کیا کوئی اسلامی بہن گرمیوں میں ننگے سر یعنی بغیر چادر یا دوپٹے کے کھانا پکا سکتی ہے؟ آج کل بہت دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بہنیں ننگے سر کھانا پکاتی ہیں. رہنما فرما دے بنت جمیل اتاریہ مخدوم پور. اگر عورت یا اسلامی بہن ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کوئی غیر محرم دیکھنے والا ہی نہیں ہے، تو اگر اس کی چادر سر سے وہ اتار دیتی ہے تو یہاں کوئی گناہگار تو نہیں کہیں گے اس کو. غیر محرموں کے سامنے تو خالی یہ ہلکا پھلکا دوپٹہ بھی نہیں چلے گا، بہت کچھ چھپانا پڑے گا بدن کو. اب یہ کیا اسلامی بہن اور کیا اسلامی بھائی، ہم جب یعنی کہ اپنی جوانی میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جب لوگ کسی امام صاحب کو بھی دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، تو سر پر ربال رکھ لیتے تھے، جیب میں ٹوپیاں رکھی جاتی تھی، ٹوپی پہنتے تھے، نمازوں میں بھی ٹوپی کے بغیر نماز کا تو تصور بھی گویا نہیں تھا. یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی ننگے سر والا ہو تو لوگ اٹھا کر ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیتے تھے. یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ ایسا کرتے تھے. مگر اب آہستہ آہستہ تو نمازوں میں بھی ٹوپی نہیں ہے، اجتماع میں بھی پہنتے، بزرگوں کے سامنے جاتے تب بھی نہ سر ننگا آپ رکھتے ہیں. یہ آگے چل کر پتہ نہیں یہ بچے کچے بال بھی ہو سکتا ہے ہٹا دیں، جب بال بھی اب وہ آدھے ادھے تو ہٹا دیتے ہیں، تھوڑا سے اوپر رکھتے ہیں. تو طرح طرح کے اب یہ فیشن نکلے ہوئے، تو سر ڈھکا ہوا ہونا اچھا ہے. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال تک رہا، اس دوران میں نے خلوت ہو یا جلوت، یعنی آپ اکیلے ہوں یا مجمع میں ہوں، ہمیشہ میں نے آپ کو، یعنی کبھی بھی میں نے آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا. تو کاش ہم بھی کوشش کریں اور اسلامی بھائی جو ہیں وہ اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے رہے ہیں. بعض لوگ باہر نکلتے ہیں، بعض اسلامی تو امامہ پہن لیتے ہیں، گھر میں ننگے سر، یہ کیا تکے سمجھ میں نہیں آتی. امامہ صرف عوام کے لیے، گھر میں بھی پہنے رہے، آقا کی سنت سجی رہے، تو کیا نقصان ہے؟ الحمدللہ عز و جل کئی بار شیخ طریقت امیر اہل سنت کو تنہائی میں جب آپ کے مکتب میں دیکھنے کی سعادت ملتی ہے تو آپ تحریری کام میں مصروف ہوں، سونے کے علاوہ حتی الامکان نہ صرف آپ کا سر مبارک ڈھکا ہوا ہوتا ہے بلکہ سر پر امامے کا تاج بھی ہوتا ہے. الحمدللہ عز و جل. محمد ماجد، میرا سوال یہ کہ پچھلے چند ہفتے قبل مدنی مذاکرہ میں میں نے دیکھا تھا کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے الفاظ سنے کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ میں موت سے کرتا ہوں، اور ہم نے تو اکثر یہ سنا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے. برائے مہربانی تفصیل بتا دیں یا اس کو تھوڑا واضح کر دیں کہ ان کا کیا مطلب. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اللہ والے موت سے نہیں، تو میں تو گناہ ہوں میں موت سے ڈرتا ہوں. مجھے بہت پہلے کسی سرمایہ دار بڑی پارٹی تھی، اس نے کہا تھا کہ تم تو موت سے نہیں ڈرتے ہو نا، تو میں نے کہا بھائی میں تو موت سے ڈرتا ہوں. موت سے نہ ڈرتا ہوتا میرے پاس یہ ہرے سیل گارڈ سب بولتے ہیں سیکورٹی گارڈ کیوں تھے. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ بولتے ہیں نا کہ ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، میں صحیح بولتا ہوں. اگر بلی پیچھے جا کر جو کر میاؤں کرے نا یہ بھاگ کھڑے ہوں گے. اگر گلی کے نکڑ پہ کتا کھڑا خالی کھڑا ہو جائے اور یہ نکلے اکیلے تو یہ ڈریں گے کہ یار کہیں کتا بھونکنا شروع نہ کر دے. حملہ تو بات کی بات ہے، یار کون نہیں ڈرتا موت سے. اب انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے معاملات ہیں وہ جدا ہیں. ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں. اب لوگ اب جو بھی القاب دیتے ہیں اللہ ان کے اس نے ہمیں اچھا کر دے تاکہ میں ڈرتا ہوں. جھوٹ اگر میں بولتا ہوں نہیں ڈرتا ہوں اور میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور جھوٹ گناہ ہے، حرام اور جہنم میرے جانے والے کام ہے. تو میں کہے کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اپنا سکہ جمانے کے لیے جھوٹ بولوں، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے برے خاتمے کے خوف میں. کیا میں اپنے پھر اپنے فضائل ہو جائیں گے، اتنا ڈرتا ہوں میں. میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہ میں جو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. زندگی ساری غفلت میں گزر گئی، اب تو بالکل ہی تیاری والا معاملہ ہے. اتنی عمر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. تو جو بھی معافی ضمیر ہے بندے کو بول دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بہرحال میں تو ڈرتا ہوں. اللہ کرے کہ مطلب یہ کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، ایمان لے کر قبر میں سلامت چلا جاؤں گا تو دار میرا وہ خوف جو وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. برے خاتمے سے خدا آیا بچانا، برے خاتمے سے خدا آیا بچانا. پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے. ہو ایمان پر خاتمایا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. یہ بابا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حیدرآباد دکن کے اجتماع سمیت مختلف مقامات پر اسلام بھائی بڑی کوششیں کر کے اسلام بھائیوں کو جمع کرتے ہیں، جیسے کہ اس اجتماع کے لیے جمع کیا گیا. ہمارا ایسا کیا جذبہ ہو کہ ہم یہ آنے کا سلسلہ، اجتماع کا سلسلہ، بیانات کا سلسلہ، اصلاح امت کا سلسلہ اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جو سلسلہ ہے، یہ جذبہ لے کر جائیں اور اس کو اللہ کے کرم سے کوئی لے کر چلتے رہیں. اور یہ اجتماع ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب لانے کا سبب بنے، اس کے کچھ مدنی پھول چند ارشاد فرما دیں. یہ جب بڑا اجتماع ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہی ہے مطلب جوش پیدا ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی اب اللہ کرے کہ اخلاص مل جائے. یہ بھی بعضوں کا جذبہ ہوتا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ گیدرنگ دکھائیں تو شور مچ جائے گا, واہ واہ ہو جائے گی اور مبارکبادیاں ملیں گی, اور پھر یوں یوں کیا ہم نے, یہ کیا وہ کیا, اس کے قصے بزبان خود وہ سناتے ہوں گے, اور بس وہ مزہ آتا ہے مبارک سلامت کہہ کر منتشر خلاص پھر بھول گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. قلت اور کثرت پر قبولیت کا دار و مدار نہیں, یعنی اجتماع کے کم یا زیادہ, تعداد کم یا زیادہ, اس پر قبولیت کا دار و مدار نہیں ہے. ٹھیک ہے جمع ہم نے کر لیے, اگر ہم جو آئیں گے وہ تو پائیں گے, جو اخلاص کے ساتھ آئیں گے ان کو بالکل اس کا اجر ملے گا, لیکن جس نے جمع کرنے میں اخلاص کے تعلق سے کوتاہی کر لی وہ تو اس کی حسب کوتاہی کے مطابق اس کے وبال کا امامت. جیسے کہ وہ اس حدیث پاک, اس طرح کے مضامین کے حدیث پاک ہیں احادیث مبارکہ, کہ اللہ تعالی اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے, جبکہ ان فاجر بندوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, اللہ تعالی جس سے کام لے لے. تو اس لیے خالی ہم بھول جائیں کہ ہم نے یہ کر لیا اور نعوذ باللہ اخلاص بھی نہ ہو, صرف دکھاوا اور ریاکاری کے لیے ہو, تب تو ہلاکت کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. تو جمع کریں یہ تو سمجھو کہ یہ کم ہے, اس سے زیادہ جمع کریں, لیکن ہو اخلاص کے ساتھ تو ثواب کا ترتب ہوگا اخلاص کی کوالٹی کے مطابق. اب یہ جمع کر لیے, اب واقعی جس کو اخلاص ہوگا نا تو وہ اس سے آؤٹ پٹ لینے کی بھی کوششیں کرے گا کہ اس سے ہم کو حاصل کیا ہوا اس جمع کرنے سے. اب ہوتا کیا ہے, جب اجتماع کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا تو ایک سے ایک آ رہا ہے جا رہا ہے, کہنے کے مطلب وہ خالی ایک بار کدال ہی چلا لے گا اور اپنا پکچر بنوا لے گا اور سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کر دے گا, او صاحب اجتماع میں کام کر رہا ہے, حالانکہ ایک ہی کدال مارا تھا, وہ بھی اللہ کے لیے نہیں سوشل میڈیا پر اپنی جلوہ نمائی کے لیے. یہ بھی ایک کدال بھی شروع میں, جب اجتماع ختم ہو گیا تب کام کرنے والوں کو ڈھونڈنا پڑے گا یہ ہوگا کیسے. یعنی آپ نے جمع تو کر دیا, شروع میں تو ایک سے ایک آتے ہوں گے, دہ مشورے دیتے ہوں گے, دورے کرتے ہوں گے, پکچر بنواتے ہوں گے, سوشل میڈیا پر ایک دھوم مچی ہوگی. اجتماع جب ختم ہو جاتا ہے نا, کسوٹی یقین مانے کام کرنے والے کی اس وقت ہوتی ہے. اگر اس وقت کام کرنے والے 500 تھے نا, اب بچیں گے 5, 90% جو ہے نا یہ رائے فرار اختیار کریں گے, یہ 5 رہ جائیں گے, ان میں 3.5 رہ جائیں گے. اب یہ دوسروں کو منتیں کریں گے, ہاتھ جوڑیں گے, پاؤں کو لگائیں گے کہ یار ہم کو چھوڑ کے نہیں جاؤ یار, ارے ساتھ دو یار, یہ یوں اٹھانا ہے اور شامیانہ یوں اٹھانا ہے, فلاں اٹھانا ہے. ٹھیک ہے شامیانے والے ڈیکوریشن وہ تو لگے, وہ اپنے کام پر لگیں گے, اس کے علاوہ عام کام ہوتے ہیں اس میں. لیکن مجھے پرانا تجربہ ہے کہ اس وقت قوم بھاگ لیتی ہے, تو اس لیے بھلے شروع میں کام نہ کریں آپ, شروع میں کام کرنے والے بہت ہوتے ہیں, تو اس لیے شروع میں کام نہ کریں آپ تو نہ صحیح, اب بعد میں ضرور کام کریں. ایک تو یہ کہ یہ سامان سمیٹنے کا, اچھا دوسرا یہ کہ عام اسلامی بھائی اس وقت ہزار ہا کی تعداد میں ایسے اسلامی بھائی تشریف لائے ہوں گے جنہوں نے پہلی بار دعوت اسلامی کے کسی اجتماع میں حاضری دی ہوگی, ان سے آپ ملاقات فرمائیں, ان پر انفرادی کوشش کریں. ان میں ڈھیر سارے وہ ہوں گے جو بےچارے بے نمازی ہوں گے, ان کو نمازی بنائیں, ان کو سنتیں بتائیں, اور ہر ایک کو مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دیں, اور سب آپ بھی سفر کریں اور ترغیب دیں ان کو کہ ابھی 3 دن جو ہے نا اس میں بھی ماشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے, چوٹ بھی لگتی ہے, اصلاح بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں تھکن بھی لگتی ہے صاحب. استنجا خانے جاؤ تو اتنی دور چل کے جاؤ, وضو خانے کے لیے او اتنی دور چل کے جاؤ, تو ادھر یہ لائن لگی ہوئی ہے, ادھر وہ لائن لگی ہوئی ہے. پھر بازوں کا دھندا یہ ہوتا ہے, یہ جیسے نہیں پورا خوبصورت بدن ہے, یہ تو مکھی کہاں بیٹھے گی آپ کے حسن و جمال سے, اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ دیکھے گی کہ پھوڑا کہاں ہے, یہ پھوڑا ڈھونڈ کے اس پہ بیٹھے گی اور پیپ چوسنا شروع کر دے گی. تو اس طرح کوالٹی کے بھی وہاں آپ کو ملیں گے جو بولیں گے استنجا خانے زیادہ ہونے چاہیے, ہاں اس کے دروازے کمزور ہیں, پردگی ہو رہی ہے, اگر آپ وضو خانے کے نل اتنے تھوڑے اب یہ سنبھال نہیں سکتے, تو اتنی ساری مخلوق کو جمع کائے کو کیا ہے. تو ارے بھائی ہوشیار سنبھلے, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تیروں کو سنبھال لاتے ہیں نا. تو یہ مطلب کہ آدمی مطلب دعا دے اور پیٹ تھپکے اس میں آپ جائی کرے, ایک کوالٹی ہوتی ہے, ایک تعداد ہوتی ہے, جو خواہ خواہ تنقید بھرائے تنقید کر کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے حوصلوں پر کلارے چلاتے ہیں. یہ بےچارے کلارے اور کدال چلا چلا کر تھک گئے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ پیر دبانے کے بجائے اب یہ دلوں پر کدال چلانے والے اور آ پڑتے ہیں. تو میرے اسلامی بھائی جو ذمہ داران ہیں نا, میں ان کو یہ قبل از وقت بتاتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ دل بڑا رکھیے گا, یہ تنقیدیں بھی آئیں گی, سوشل میڈیا پر بھی آپ کی تنقیدیں چل رہی ہوں گی, نہیں چل رہی ہوں گی تو شاید چلیں گی کہ بامبو کم تھے, شامیانے کم تھے. ٹھیک ہے سردی کا موسم ہے, دوپہر کو گرمی بہت ہوتی ہے, ان کو چاہیے تھا کہ ادھر بھی شامیانہ ہوتا ادھر بھی شامیانہ ہوتا. مجھے تجربہ بھائی نا, پہلے تو میں براہ راست انوالو ہوتا تھا شروع میں جب ہم پاکستان میں سارا رشتہ باب المدینہ میں کرتے تھے تو آتے تھے. یہ جو گرا آپ نے کھودا ہے نا, اے ادھر سے نہیں, یہ ادھر سے ادھر ہونا چاہیے. یہ لائٹیں جو نا یہ اس طرف لگائی ہے نا, تو اس کی روشنی برابر نہیں آ رہی. یہ لائٹوں کے بمبو جو ہے نا یہ ادھر ہونے چاہیے. اب یار آدمی کو کب تک ضبط کرے یار بھائی, تو سنبھال, یہ لے کدال, یہ لے مطلب اب تو بمبو اکھاڑ اور لگا کدھر لگانا ہے. تو بولے یار اب یہ بالکل اتی بتی اور ٹائٹ کپڑے والے ہوں گے جو آپ کو آ کے بہت سارے مشورے دیے ہوں گے, ان سے بھی دل برداشتہ نہ ہوا کرے. جو بعد میں جو تنقیدیں کریں گے ان سے بھی دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. بس اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کیے جانا ہے, اگلے کو جھاڑنا بھی نہیں ہے, ڈانٹنا بھی نہیں ہے, دل تھوڑا بھی نہیں کر رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہر کوالٹی کا آدمی ہوتا ہے. تو ہم کو جو اس سے فائدہ اٹھانا ہے نا وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ مدنی قافلے سفر کرنے چاہیے, کیونکہ مدنی قافلے میں جائے گا نا تو اس کو تھکن شاید بڑھے گی نہیں بلکہ آرام ملے گا. گھر جائے گا تو نوکری پہ جانا پڑے گا, دکان پہ جانا پڑے گا, تو مسجد میں بیٹھے گا کچھ سیکھے گا تو اتنی تھکن جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ, اور اس سے انشاءاللہ مزید مدنی ماحول میں سائیں بھائی پکے ہوں گے, کچا نمازی پکا نمازی بنے گا, کوئی دو چار دعائیں سیکھ کر وہاں سے پلٹے گا, علاقائی دورہ برائے نیکی کے دعوت کے لیے آپ اس کو لے جائیں گے تو اس کی انفرادی کوشش کا ذہن بنے گا, نیکی کی دعوت دینے کی جو جھجھک ہوتی ہے نا کسی کو بتانے کی, اس میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں جھجھک اڑتی ہے کہ ہم کو چل کے جانا پڑتا ہے, اس کو سلام کرنا پڑتا ہے اور وہ لفٹ بھی نہیں کراتے جن کے پاس جائیں نا. بازوں کا تو آئیے کر کے گلے ملنا شروع کرتے ہیں, بات ہوتے ہیں منہ پھلا دیتے ہیں, نو لفٹ کرا دیتے ہیں, اور آپ بولتے رہو یہ جان جان کے اپنے کام میں مشغول رہیں گے اور آپ بس بول رہے ہیں, اس سے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح کیا اپنا جگرا بڑا ہوتا ہے اور دل کھلتا ہے, اور اگر مدنی ذہن بن گیا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو یہ نو لفٹ ہی کر رہے نا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نیکی کی دعوت دیتے تھے تو یہ تو پتھر مارتے تھے, راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے, آوازیں کستے تھے, میرے ساتھ ابھی یہ نوبت تو نہیں آئی. تو یوں آپ مدنی قافلے میں لے جائیں, 12 ماہ کے لیے تیار کریں, 25 ماہ کے لیے تیار کریں, وقفے مدینہ کے لیے تیار کریں, 1 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے کوششیں فرمائیں, ورنہ کم از کم 3 دن کے لیے تو میری مدنی التجا ہاتھ جوڑ کے کہ سارے شرکا اجتماع کے یہ سب کے سب 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر فرما لیں, آپ کو انشاءاللہ اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی. تو یہ اجتماع تو بڑا اجتماع ہے, اس میں رونقوں میں آدمی گم ہو جاتا ہے, لیکن اکیلے جا کر مسجد میں بیٹھیں گے نا عاشقان رسول کے ساتھ تو آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کا بہت موقع ملے گا انشاءاللہ. کہ جو بات کہی ہے نا وہ اپنی جگہ پر کچھ اور ہی اس کا اثر ہوتا ہے. ہمت کیجئے اور سارے کے سارے میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے سب کے سب مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے جب اجتماع ختم ہو جائے. سنت عمرہ تین روزہ اجتماع ختم ہوا تو گھر نہیں جانا ہے, مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. ہاں ماں باپ کی حق تلفی ہوتی ہے یا کسی کی حق تلفی ہوتی ہے, نہیں کہتا کہ ماں باپ کو رلا کر بال بچوں کو رلا کر آپ جائیے, نہیں کہتا. ترکیب آپ بنا سکتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں برسوں کے لیے جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں, بال بچوں کو ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہی نہ پیسہ کمانے کے لیے. تو صرف تین دن کے لیے سنتیں سیکھنے کے لیے اب ماں باپ کو سمجھائیں, گھر والوں کو سمجھائیں. تین دن یہاں میں نے دیے, تین دن اور میں سفر کروں گا اور مجھے مطلب آپ خوش دلی کے ساتھ اجازت دے دیں. ماں باپ انشاءاللہ اجازت دیں گے, آپ کوشش کرنے والے بنے. آپ کے اندر اگر خلوص ہوگا تڑپ ہوگی, اجازت نہیں بھی ملی انشاءاللہ ثواب ملے گا اچھی نیت کا انشاءاللہ. تو اب یہ کہ ہفتہ وار اجتماع جو ہے آپ کے یہ بھی بڑھنے چاہیے, ورنہ امکان یہ ہے کہ تین دن کے سنتوں والے اجتماع کے لیے تو آپ نے زور لگایا, ان دنوں تو درس بھی ہوئے ہوں گے, فیضان سنت کے چوک درس میں اضافہ ہوا ہوگا. ایسے موقع پر تو بتاتے ہیں میں نے 100 چوک درس دیے, اس نے 200 چوک درس دیے, اس نے 35 چوک درس دیے, اس نے 45 چوک درس کیے, بتاتے ہیں یہ کیا یہ کیا. تو یہ کیا یہ سب جوش ہوتا, اچھا کیا جو بھی کیا, لیکن اس کے بعد بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. کہ بھی رو درس خلاص, چوک درس خلاص, سب ختم. مدرسۃ المدینہ بالغان تو بھی ختم, اب تھکن اتار رہے ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس اجتماع کے بعد علاقوں میں ایک اکائی سے ایکڑے ایک, گجراتی میں بولے ایکڑے ایک سے, یعنی ایک اکائی سے, یعنی نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑے. یہ کام ہی سارا ختم ہو گیا کہ ادھر آ گئے اور یہ سمجھے کہ بس ہم کو جنت کی سند مل گئی, اب مزید کوئی درجات بلند نہیں کروانے, چلو بھائی اب کام نہیں کرتے. تو نہ جنت کی سند کی کوئی گارنٹی ہے یہاں آنے پر نہ کچھ. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آخری سانس تک لگے رہیں, کاش پھر بھی خوف سے دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی تدبیر میرے بارے میں کیا ہے, میرا کام قبول ہوا نہیں ہوا, میری نیکی قبول ہوئی نہیں ہوئی, پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہوا نہیں ہوا. بندہ ڈرتا ہی رہے ڈرتا ہی رہے ڈرتا رہے اور برے خاتمے کا خوف جو ہے نا وہ بھی لاگو رہے. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں, یہ حدیث پاک ہے, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. انہیں اعمال جو اعمال کا اعتبار جو خاتمے پر ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا تو اعمال جو ہے اچھے اعمال یہ کام دیں گے, ورنہ تو بیکار ہے. اللہ نہ کرے اگر کفر پر کسی کا خاتمہ ہوا تو اس نے دنیا میں اچھے کام کیے بھی تو آخرت میں کا کوئی بدلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے ہم ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, آپ نے جو بھی مدنی کام چھوڑ کر آئے نا اس میں کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ بڑھنا چاہیے انشاءاللہ. ہر جگہ ہفتہ وار اجتماع بڑھنا چاہیے, مدنی قافلے جہاں جہاں سے سفر کرتے تھے ان میں اضافہ ہونا چاہیے. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت اس میں کام اور بڑھنا چاہیے. ہمارے ملک میں تو آپ کو کچھ علاقے ایسے ملیں گے جو الحمد روزانہ مدنی دورہ کرتے ہیں. پہلے دورہ برائے نیکی کی دعوت ہم کہتے تھے, اب اس کو مدنی دورہ کہتے ہیں, تو وہ پرانا نکل جاتا ہے میرے منہ سے. تو مدنی دورہ الحمدللہ ایسے ہیں کچھ علاقے کہ جو روزانہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں مدنی دورہ کرتے ہیں. تو آپ کے یہاں کی ابھی تک مجھے کوئی اطلاع نہیں, میرے اعلی حضرت کے ہند کی, خواجہ غریب نواز کے ہند کی, میرے پاس کوئی اطلاع نہیں کہ روزانہ مدنی دورہ بھی کہیں کوئی علاقہ کرتا ہے نہیں کرتا. اب یہ نہیں ہمیں بھجوائیں کہ کہاں کہاں یہ علاقہ دورہ مدنی دورہ روزانہ ہو رہا ہے, یہ ہفتے میں چار بار ہو رہا ہے, تین بار ہو رہا ہے, ورنہ شاید بے شمار علاقے ایسے ہوں گے جہاں ہفتے میں ایک بار بھی نہیں ہوتا ہوگا. یہ تو 12 مدنی کاموں میں سے ایک جاندار شاندار مدنی کام ہے مدنی دورہ. یہ تو بالکل آپ فوری طور پر اس کو تو جاری فرمائیے, اس کے بغیر تو کوئی علاقہ رہنا نہیں چاہیے. کہ مدنی دورہ یہ مدنی قافلے چلانے کی مشین ہے, تو مشین ہی جب صحیح کام نہیں کرے گی تو مدنی قافلے سفر کیسے کریں گے. اور سارے کے سارے ذمہ داران رکن شورا سمیت مسجد کا ذمہ دار, سب کے سب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, اور وہ مدنی قافلے میں سفر جدول کے مطابق ہونا چاہیے. یہ نہیں آپ شخصیات کا اجتماع کر رہے ہیں تو ادھر پر میڈیا کے لیے یہ بن رہا ہے. بھائی ہمارے کابینہ نے بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں وقت دیا ہے, تو یہ سب وہ جمع ہو رہے ہیں, یہ جمع ہو رہے ہیں. یہ 3 دن میں کہیں نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا 3 دن. یہ میری سب کو تاکید ہے کہ صرف جدول جو ہم نے بنا کر دیا ہے, ہم نے مختلف نے کئی دن گزار کر, کتنے دن یاد نہیں ہے, اس میں حاجی عمران بھی ہوتے تھے اور بہت گزرات ہمارے, ہم کس چلے گئے تھے وہاں پر, ہم نے جدول ترتیب دیا تھا کہ مدر کفی میں کیا کیا ہونا چاہیے. تو وہ جدول کبھی کبھی اس میں ترامیم بھی ہوئی ہوں, تو وہ جدول جو نا اس کے مطابق جب تک ہمارے ذمہ داران مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس جدول میں وہ جدول برابر ہے نہیں ہے, عیسائی بھائیوں کو موافق ہے نہیں ہے. تو وہ مشورہ دیں اپنے طور پر, جدول میں کسی کو بھی ترمیم کی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے. یہ مرکزی مسجد شورا سے رجوع کرنا ہوگا کہ بھائی جدول میں یہاں یہ مسئلہ ہے وہاں یہ حکمت ہے, ہم یوں کر لیں تو مرکزی مسجد شورا اجازت دے تو ہی یہ آپ کر سکیں گے, ورنہ نہیں. یہ خاص اصول یاد رکھیا کہ اپنا اصول جو ہے نا یہ ہرگز نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہر ایک اپنی حکمت عملی لے کر بیٹھے گا نا تو میری دعوت اسلامی میرے جیتے جی کہیں ڈوب نہ جائے. یار آپ کو زیادہ تجربہ ہے یار, جو مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں گزار دی, اب آپ کو حکمت سوجی ہے. جمعہ 8 دن ہوئے ابھی پہنچے, ابھی تو ادھورے ہیں, اور حکمت یہ ہونی چاہیے کام یوں ہونا چاہیے کام اون ہونا چاہیے. یہ نہ کریں مہربانی کر کے جو آپ کے بڑوں نے وہ طریقہ کار دیا, براہ کرم براہ مدینہ اسی انداز پر کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ, اسی سے مدنی کام کی دھوم تھام ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اب یہ کہ یہ 3 روزہ سنت وبرا مدنی اجرا ہوتا ہے نا, بس اس سے آپ کو آؤٹ پٹ مجھے دینا ہے کہ کتنے مدنی قافلے سفر کیے. اگر سارے نہیں تو کم از کم آدھا اجتماع تو سفر کر جائے, یا کچھ تو ہو نا کہ سارے ذمہ داران بھی ایک دوسرے کے بغل میں ہاتھ ڈالے, او جی مبارک ہو, ارے بھائی مبارک ہو, بڑا اجتماع ہوا, ارے یار مزہ آ گیا. یار اس کا بیان خاص نہیں تھا, اس کا بیان بہت اچھا تھا. یار یہ تنقیدیں اور تبصرے نہیں, مجھے مدنی قافلے چاہیے. اس طرح کے تبصرے جو ہے نا غیبتوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, کسی کے بیان کو آپ کمزور بولیں گے نا, جبکہ وہ شرعی عذر نہ ہو آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی, تو یہ غیبت ہے پتا ہے آپ کو. جی ہاں غیبت ہے. جیسے آپ بولو گے یار وہ نعت خوان ہے نا, یار اس کی آواز میں دم نہیں ہے, یہ غیبت. سامنے بہت دل آزاری ہے, 100% ہی اس کی دل آزاری ہوگی. اسی نعت خوان کو بولو گے نا کیا تیری آواز میں دم نہیں ہے, وہ بہت اچھا پڑتا ہے. وہ اگر آپ سے لڑ نہیں سکے گا تو شاید رو پڑے گا صدمے سے. اس طرح کسی مبلغ کو آپ بولیں گے کیا تیرے بیان میں دم نہیں تھا, وہ بیان بہت اچھا اس نے کیا تھا, تو اس کے دل پر کیا گزرے گی یہ بیچارہ وہی سمجھتا ہوگا. تو اس لیے کسی کی کمزوری کا اس طرح تذکرہ مائنس تذکرہ جو ہے یہ غیبت میں ڈال دیتا ہے بندے کو, گناہ ہو جاتا ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا. اس طرح کی مثالیں بہت ساری مثالیں غیبت کی تباہ کاریاں میں آپ کو مل جائیں گی, اس کو پڑھنے والے بنے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ امیل سنت یہ اجتماع کے حوالے سے اور اس کے مثبت نتائج مزید پانے کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, اور آپ کے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اجتماع جو اس وقت آپ کر رہے ہیں حیدرآباد دکن میں, یہ اجتماع میں کروڑوں روپے کے اخراجات بھی ہوئے ہیں. تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ آپ کے لیے ٹوکن ایک نکالا ہے وہاں وہیں کے اسلامی بھائیوں نے, وہ ٹوکن 2000 روپے کا انہوں نے نکالا ہے آپ کے اپنے ملک کے اندر اور آپ کے وہیں کی کرنسی کے حساب سے. تو میری مدنی التجا ہے وہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے کہ آپ بھی یہ ٹوکن لے لیں. اس ٹوکن میں یہ بھی ہے کہ یہ ٹوکن میں جو رقم آئے گی وہ جتی ماں کے جو اول آخر کے معاملات اس میں خرچ کے ساتھ ساتھ جو بچے گی وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خرچ ہوگی, آپ ہی کے ملک کے مدنی کاموں میں وہ رقم انشاءاللہ تعالی خرچ ہو جائے گی اگر بچی تو. تو میری مدنی التجا ہے کہ یہ ٹوکن لیں, اور میں امیر سنت سے عرض کروں گا کہ جو اس طرح ٹوکن لے کر اس اجتماع کی تیاری میں جو کچھ اخراجات آئیں اس میں اپنا حصہ ملائے اس کو اپنی دعا سے ضرور نواز دیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہمارے ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا مدنی اتیاد مہم کا, اس میں امیر سنت نے ایک دعا دی تھی کہ جو بھی ایک یونٹ بھی دے گا اس کے لیے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ مجھے 2 مدنی باہریں ملی ہیں. اس دعا کی قبولیت کے جو آثار ظاہر ہوئے تو پہلے تو چلے میں آپ کو ایک مدنی باہر سناتا ہوں, سنیے یہ مدنی باہر کیا کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حری صاحب محمد بہادر علی اتاری پاک سلیمانی کابینہ خانے وال, عرض یہ کہ حضور الحمدللہ میرے اہل سنہ شیخ طریقہ دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر ترغیب پر گھر والوں نے اپنے سونے کی انگوٹھی سیل کر کر اور گلہ توڑ کر اس میں سے 2000 روپے مجھے عطا فرمائے. انگوٹھی سیل کی 8000 روپے کی, تو 10000 روپے الحمدللہ ٹیلی تھون کی مد میں انہوں نے ایک یونٹ کے جمع کروائے. تو اللہ کی رحمت سے اتوار کو یہ ٹیلی تھون میں ایک یونٹ جمع کروایا, اور شب منگل کو انہیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ گنبد خضرا کا دیدار کیا اور پھر سنہری جالیوں پر حاضر ہوئی, اور سنہری جالیوں کے اندر سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا, اور کیفیت یہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے غم میں آنسو بہا رہے تھے. اور پھر گھر والے مسجد نبی شریف کے برآمدے میں آ گئے تو وہاں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دیدار کیا. تو یہ حضور امیر اہل سنت کی دعا کا ظہور ہے کہ باپا جان نے دعا فرمائی تھی کہ جو ایک یونٹ جمع کروائے اسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب ہو. تو الحمدللہ یہ مدنی بہار ہمارے گھر میں ہوئی ہے. دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ ایک مدنی بہار آپ نے سنی. آئیے میں آپ کو دوسری مدنی بہار سناتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاضی صاحب خیریت سے ہیں؟ قاضی صاحب الحمدللہ عزوجل دعائے امیر اہل سنت کی برکت کا ظہور. ٹیلی تھون کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے دعا فرمائی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ زیبہ کی زیارت کی, الحمدللہ 3 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی تھی میں نے ٹیلی تھون کے حوالے سے, انہوں نے ایک ایک یونٹ جمع کروایا, اور 2 اسلامی بھائیوں کو ابھی پچھلی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, اور ایک نے مزید بتایا کہ خواب میں میں دیکھ رہا تھا کہ یار ایک یونٹ دیا تھا تو ایک بار زیارت ہوئی ہے تو ایک اور دوں گا, تو ایک اور اس نے یونٹ دینے کی الحمدللہ مزید نیت فرمائی ہے. شجاباد کے اسلامی بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بہت پیاری مدنی بہاریں ہیں. دعا جو امیل سنت نے دی تو بعضوں کو اس دعا کا حصہ ابھی سے نظر ایسا ظاہر ہونا شروع ہو گیا اس کا اثر. اللہ کریم مزید اس کی برکت عطا فرمائے. نمبر ایک تو یہ کہ کیا اب بھی جو باپا ایک سوال یہ آیا تھا کہ جو اس وقت جنہوں نے نہیں دیا اگر اب بھی دیں تو کیا ان کے لیے اس دعا کا حصہ, اب اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں مجھے کیا کسی نے کہ کیا اگر ہم بھی دیں گے تو کیا آپ کی وہ دعا میں ہمارا وہ حصہ شامل ہے. نمبر ایک. دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے ہند میں یہ اپنے ہند میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس میں جو عاشقان رسول جمع ہیں کیا یہ بھی اگر دو دو ہزار روپے کے جو ٹوکن ہیں اگر یہ لیں اور اس اجتماع کے اخراجات میں اپنا حصہ ملائیں یا جہاں جہاں سن رہے اپنے رشتہ داروں کے ذریعے حصہ ملائیں تو کیا ان کے لیے بھی کوئی دعا ہے؟ تو اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. اب یہ کہ جن کو زیارت ہوئی میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے. اور رائے یہ کہ یہ میری دعا سے ہوا, اب اس کی تو کوئی سند نہ ان کے پاس ہے نہ دعویٰ میرا ہے, یہ تو سب تو تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے, جس پر چاہے کرم فرما دیں. اب میں اپنے اوپر کیسے یہ مطلب اوڑھ لوں کہ میں نے دعا دی تھی اور میں مستجاب الدعوات ہوں یا میری دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں دعا دیتا ہوں تو یوں کا یوں تو یوں تو یوں ہو جاتا ہے. یہ عیسائی بھائیوں کا حسن زن ہے میرے. مجھ پر سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ چل رہا ہے, ماہ صدیق اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر جو کہ واقعی عاشق اکبر ہے, ان کا فرمان میں یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن سے بھی مجھے بہتر بنا دے. اور یہ بھی ان کی طرف منسوب ہے ایک بات کہ میں سب سے برا ہوں عاجزی کے طور پہ. تو بہرحال وہ تو صدیق اکبر تھے, مقبول بارگاہ رب اکبر تھے, اور بارگاہ رسول انور میں بھی ان کی قبولیت کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اب یہ کہ میں نے جو دعا کر دی ایک بات ہے, اب وہ خدا بہتر جانے کی کیا حال ہے میری اپنی دعا کا قبولیت کا, مجھے کچھ نہیں پتا. اب اس میں حصہ ہے تو کیا, نہیں ہے تو کیا, میں کیا بولوں اس میں, کیا جواب دوں؟ میں نے کوئی فکس کیا تھا کیا کہ جو کل تک دے گا اس کے لیے میری دعا ہے؟ اگر یہ فکس نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے لیے یہ دعا کی ہوئی ہے. اب یہ تو وہ الفاظ آپ نکالیں جو میں نے دعا کر دی, وہ آپ نکالیں الفاظ کہ میں نے کیا کہا تھا. شاید یہ تو کہا تو نہیں ہوگا کہ کل کے بعد کل تک کے لیے دعا ہے. دیکھو رب دیتا ہے تو اس کے کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو جو یہ نوازتا ہے ظاہر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے عطا سے اس کے محبوب ایسا نوازتے ہیں کہ وہ نا کسی شاعر نے کہا ہے, تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے؟ یقیناً کمی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بھی دعا تھی نا, یہ ظاہر ہے کہ مستقل دعا, اس کو سمجھا جائے اللہ کی رحمت سے حسن ظن رکھیں گے تو میری دعا پر کو تو وہ دیدار موقف تو نہیں ہے نا. وہ جس پر کرم فرما ہے اسی طرح. اب یہ کہ ان ٹیلی تھون یہ جو ہمارے عاشقان رسول جو جمع ہوئے ہیں غریب نواز کے ملک اور اعلی حضرت کے ہند میں, ان کی ماشاءاللہ 2000 روپے تو بہت تھوڑے ہیں. اپنا کا ایک یونٹ تھا, ان کا 2000 کا ایک ٹوکن ہے. سبحان اللہ, یہ تو بالکل سستا سودا ہے. اللہ ان کے بھی اس علاج رکھ لے. ظاہر سب اس نے زن تو نہیں رکھتے ہوتے, ایک رکھتے رکھنا چاہیے ہر مسلمان کے میں اس نے زن. تو میں دعا کر اللہ جو کم از کم 2000 روپے جمع کروا دے ٹوکن کے, اس کو ایمان پر موت نصیب فرما, آمین, برے خاتمے سے بچا لے, آمین, اور تیرے کرم سے اس کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت میں کلمہ پڑھا دے, آمین. اور یہ دعا یا اللہ میری اور میرے آل کے حق میں بھی قبول فرما دے، ہر دعوت اسلامی والے والی کے حق میں بھی قبول فرما دے، ہر سنی عاشق رسول کے حق میں بھی قبول فرما دے، آمین. جاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اسی دعا کا کاش مجھے بھی حصہ مل جائے. میں 2000 روپے ایک ٹوکن میرے نام کا لے لیں، اور میرا مدنی بیٹا ایک ہندو میں، یوں تو سارے مدنی بیٹے ہیں لیکن ایک مدنی شہزادہ ہے جس کا نام ہے سید محمد عارف اتاری، میرے 2000 روپے یہ میرا مدنی بیٹا حاجی عارف سید عارف باپو یہ ادا کرے گا، مدنی شہزادہ. کیونکہ میں پاکستانی کرنسی تو آپ کو دے نہیں سکتا نا، اب ہند میں ہند کی کرنسی ہند میں ہی رہے گی. اللہ کرے کہ یہ قبول کر لیں میری مدنی التجا، اور یہ جیب میں ہو تو 2000 نقد پیش کر دیں یا کسی ادھار کر لیں، جلدی جلدی جمع کرا لیں، میرا ٹوکن جمع ہو جائے، میرا مدنی بیٹا میدان میں آ گیا ہے. مرحبا. سبحان اللہ. میرا مدنی بیٹا مہینے میں 3 مدنی قافلے میں سفر کرتا تھا پہلے، تو شاید اب بھی کرتا ہوں. یہ مختلف جگہوں پر ٹوکن رکھے ہوئے ہوں گے، آپ کے بستے کاؤنٹر بنے ہوئے ہوں گے، وہاں جا کر یہ آپ اجتماع کے بعد ضرور بھی ضرور جمع کروائیے گا. مختلف ممالک کے اسلام بھائی بھی نیت کہہ رہے ہیں. جی باپو، آپ کی زیارت ہو رہی ہے. اچھا یہاں مدینہ ایک خوشخبری. سبحان اللہ. مجھے ایک پیغام ملا ہے کہ ہماری طرف سے 26 ٹوکن حیدرآباد دکن کے اجتماع کے لیے. واہ. حاجی صاحب، یہاں عالمی مدنی مرکز میں بھی اسلامی بھائی بہت سارے جمع ہیں، دیگر مقامات پر بھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے، کیا وہ بھی نیت کر سکتے ہیں، اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیدرآباد دکن میں اسلامی بھائی جو جمع ہیں وہ، اور جو اس ملک میں اسلامی بھائی جمع ہیں ان کے جو رشتہ دار وہاں ہیں، ان کے ذریعے ذمہ داران کے ذریعے برائے کرم اس رقم کو جمع کروانے کی آپ صحیح فرمائیں. اور ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اس اگر رقم بچ گئی تو یہ رقم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں خرچ کرنے کے اختیارات اس ٹوکن پہ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ آپ ہی کے ملک میں وہ رقم خرچ ہو جائے گی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر. نیک و جائز کام میں انشاءاللہ خرچ کرنے کی نیت آپ رکھیے گا کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک و جائز کام میں آپ کی اگر رقم بچ گئی تو اس کو خرچ کر سکے گی. ٹوکن دکھا رہے ہیں دیوانے. جی مرحبا. اب میرے پاس تو ٹوکن بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دکھاؤں. ہند کا ٹوکن ہند میں ہی بکے گا بھائی، میرے خواجہ کا ہند، میرے اعلی حضرت کا ہند، اسی میں ہند کا ٹوکن ہند میں بکے گا، ہند والے انشاءاللہ پورا کریں گے اس کا خرچہ، کیوں نہیں کریں گے، ان کو تو اب اس سے بڑا اجتماع کرنے کی بھی مرتبہ اس نے دینے کی خواہش ہوتی ہوگی، ہم اس سے بھی بڑا اجتماع کریں. باپو ہم تو آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے لیکن مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی میٹھی آواز سے وہاں کے شرکا کو نواز دیجیے گا. مدنی چینل پر آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال چلائیے. یہ 2000 روپے پیش کر رہے ہوں گے تو آپ بھی ایک آواز تو آئے گی نہیں، ان کی ٹوکن دکھا رہے ہیں. ابھی کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عمان کے شہر سلالہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا مرنے والے کی روح گھر میں آتی ہے؟ جی ہاں، فتح رضویہ شریف مخرجہ جلد نمبر 9 پیج نمبر جلد 9 پیج نمبر 650 پر ہے. مومنین جو رہے ہیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات روزے عید روزے عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو اے میری اولاد اے میرے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں سال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی آپ عرض فرما دیجئے کہ منکر نکیر کے سوالات سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر بتا دیجئے, کوئی وظیفہ یا کوئی آپ وہ بتا دیجئے جس سے ہماری رہنمائی ہو. منکر نکیر تو سوالات تو کریں گے, اب اس سے سوالات نہ کیے جائیں یعنی قبر میں امن قائم ہو جائے تو اس کے لیے یہ سورۃ الملک جو ہے نا یہ حدیثوں میں اس کے فضائل ہیں اور اس کو منجا بھی کہتے ہیں سورۃ الملک کو یعنی نجات دلانے والی. تو جو روزانہ رات سورۃ الملک پڑھے گا تبارک الذی اس کی صرف 30 آیتیں ہیں 30 آیتیں ہیں اس کی تو یہ روز جو پڑھا کرے گا تو انشاءاللہ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا. اب اس میں یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ منکر نکیر کے سوالات اس سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مجھے یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ہیں ان میں ایک سوال حافظ محمد پوچھ رہے ہیں, باپا جان ہفتے میں ایک دن ڈیوٹی کی وجہ سے 250 کلومیٹر تک جانا پڑتا ہے, کیا اس میں نماز یا قصر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اپنی بستی کے باہر یعنی یہ روزانہ 250 کلومیٹر کے لیے اپنے گھر سے جا رہے ہیں تو سر 250 کلومیٹر تو بہت ہوتا ہے. اگر اپنی بستی سے باہر نکلنے کے باوجود اگر تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ اب بھی اس طرف جانے کا ہے تب تو یہ شرعی مسافر ہوئے اور ان کو جو 4 رکعتی فرض ہیں ظہر عصر اور عشاء کے فرض ان کی جگہ دو پڑی ہیں اور باقی جو پوری فطر بھی پوری مغرب بھی پوری سنتیں پوری اور جب یہ اپنے بستی میں آ جائیں گے وطن اصلی میں پہلے روز آ جاتے ہیں تو جب بھی آ جائیں گے تو اب یہ پوری پڑھیں گے یہاں جو نماز کی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد اذان نام رکھنا کیسا؟ نام کبھی ایسا سنا نہیں ہے لیکن اذان کے معنی ہوتا ہے اعلان نماز کے لیے پکارنا ہے نا, تو یہ حرج تو نہیں ہے اس میں, نام میں کوئی ایسے برے الفاظ تو نہیں ہے اس میں نہ برے معنی ہے اس کے, البتہ یہ کہ اب کوئی رکھے گا اذان نام اب اس میں لفظ محمد تو شامل نہ کیا جائے سمجھ میں یہی آتا ہے, کوئی رکھے گا نماز کوئی رکھے گا روزہ تو یہ لوگ ہیں نا باتیں بنائیں گے مذاقیں کریں گے سوال جواب کریں گے کہ یار یہ نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا ایسا نام تم نے رکھ لیا ہے, تو پھر لوگ یونیک نام پسند کرتے ہیں کہ ایسا نام تو کسی کا نہ ہو اور لوگ تعجب کریں, تو یہ یونیک تو ہے نام لیکن مشورہ یہی ہے کہ نام رکھے جائیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اور خصوصاً لفظ محمد یہ بہت بابرکت ہے تو برکت کے لیے محمد نام رکھا جائے تو اس کے اپنے فضائل ہیں. پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا جائے. اللہ کے نام پر عبداللہ عبد الرحمن یہ نام رکھے جائیں ان کے بھی فضائل ہیں, لیکن اب یہ محمد یا عبد الرحمن وغیرہ ناموں کو لوگ بگاڑ دیتے ہیں آج کل پکارنے میں. تو یہ نام ضرور رکھے جائیں لیکن پکارنے کے لیے کوئی اور آسان سا لفظ نام کا رکھ دیا جائے کہ جس میں بگاڑنے کا وہ چانس کم سے کم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ جمیل رضا ہیں, کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز فوراً پڑھ لینی چاہیے, یہ عوامی تصور ہے کہ پانچ نمازوں میں پانچ قضا, یہ نہیں ہے سر, یہ عوام نے بس چلائی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. جس پر نماز قضا ہے اس کو تو سچی بات ہے کہ رات دن لگ کے رہنا چاہیے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اپنے دیگر ضروری کام ہوتے ان کے علاوہ جو جو وقت ملتا ہے نا, بس اس میں وہ بس ورد و وظائف بھی نہ کرے, نمازیں پڑھتا رہے, قضا جلدی اس کی پوری ہو جائے اور یہ اپنے آپ کو یعنی کہ یہ ایک قرض سے گویا آزاد ہو جائے, ایک فرض سے وہ سبک دوش ہو جائے. جلدی جلدی پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد اویس ستاری, میں کانپور تین دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. یا مرشد, بڑا لطف آ رہا ہے اور ہزارہ ہزار اسلامی بھائی اس اجتماع پاک میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. باپا, کاش آپ بھی ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. اس اجتماع میں آ تو گئے ہیں باپا, ہمیں یہاں سے واپسی پر کیسے بن کے جانا چاہیے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ, کانپور سے آپ نے سفر کیا ہے, مرحبا. میری ہمدردی, چلو آپ نے ہمدردی تو کی میری, واقعی میرا بھی تو دل تو کرتا ہے نا کہ میں بھی حاضریاں دوں. کاش سبحان اللہ. اب کیسے بننا چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی بے نمازی تھا تو نمازی بن کے پلٹے, اور زندگی بھر میں اگر جو نمازیں چھوڑی ہیں قضا کی ہیں اس کو بھی ادا کر لے. آج اگر نہیں پڑھی عشاء کی تو وہ بھی پڑھ لے. یہ نہیں کہا جمعہ سے شروع کروں گا, جمعہ کس نے دیکھا ہے؟ وہ آج اور ابھی سے نمازیں شروع کرنی ہے. معاذ اللہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا تو یہ عزم لے کر اٹھے کہ رمضان کے اب تو روزے بھی رکھوں گا اور جتنے قضا ہوئے اگر ہوئے وہ بھی ادا کروں گا. تو اس طرح پہلے سے بہتر ہو کر لوٹے. اور حج مبرور کے تعلق سے تو سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا وہ یہ یاد آیا کہ آپ فرماتے کہ حج مبرور وہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. یعنی جو بھی حج کے لیے جائے نا تو پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے, تو یہ مقبول حج کی نشانی ہے. تو ہم مقبول اجتماع کی نشانی میں نہیں بول رہا, معاذ اللہ, اس سے قیاس کر کے ایک بات بولتا ہوں کہ جب بھی کوئی اچھی باتیں سنتا ہے تو اس کو اچھی باتیں اپنے اندر جذب کرنی چاہیے, لینی چاہیے, اور اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے, گناہوں کو ترک کرنا چاہیے. تو اگر جو پہلے مدنی کاموں میں سست تھے تو وہ یہاں سے چست ہو کر اٹھے, جس کی کافی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا, اور خوب مدنی کام بڑھائیں کہ آئندہ انشاءاللہ اب جو اجتماع ہو نا آپ کے اس اجتماع سے زیادہ بڑا نہیں تو کم از کم ڈبل تو ہمارے میدان نہیں ہے. ہاں یہ تو پھر بھی مطلب کوشش کریں کہ اس سے بڑا ہو اجتماع, ٹھیک ہے نا, اور اس سے بڑے بڑے میدان ہوں گے میرے خیال ہے. تو آپ اس سے ڈبل اجتماع کا آئندہ کرنے کا ذہن لے کر یہاں سے جائیں, لیکن مدنی کام پھر جاری رکھنا, خالی اسی کا انتظار میں نہیں, مدنی کام بڑھا دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد الحمدللہ عاشقان رسول جن میں ہند، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب امارات اور دیگر کے بھی اس ٹائم میں شامل تھے، شب جمعہ، جمعرات و جمعے کی درمیانی رات اجتماع کے بعد یہاں پر نفلی طواف کا عمروں کا سلسلہ ہوا، اور یہ اسلام بھائیوں نے اپنا یہ طواف کا جو ثواب ہے وہ مجھے پیش کیا ہے، انشاءاللہ ہم امیر علیہ السلام کو پیش کریں گے، اور بالخصوص ہم نے آج ان نے نیت بھی کی تھی کہ انشاءاللہ یہ ثواب ہم ٹیلی تھون کے لیے جن عاشقان رسول نے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو یونٹ پیش کیے ہیں، اور وہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اور وہ اہل محبت حضرات جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، ان کو یہ ثواب پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے، امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے حاجی امین سے شورا یہ اس وقت عمرے کے سفر پر ہیں، سفر مدینہ پر ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ احرام میں اس وقت. ماشاءاللہ مرحبا، اللہ قبول فرمائے. اور ابھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں. ماشاءاللہ، وہیں سے ایک کا لاکھ ہے وہاں، اگر یہ مکہ مکرمہ میں ہے تو ایک نیکی کی لاکھ نیکی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ کہا، تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. آپ کے پیارے پیارے مدنی شہزادے ہمارے رکن شورا سید آری باپو کا ایک سوتی پیغام. لبائک یا مرشد لبائک، میرے نصیب بابا کے آپ نے مجھے قبول فرمایا ہے اور مدنی بیٹا بھی فرمایا، میں اس لائق نہیں ہوں، آپ کی شفقتیں ہیں بابا. الحمدللہ میں نے آپ کی جانب سے 2000 کا ٹوکن لے لیا ہوں اور مالیات کو بھی پیش کر دیا ہوں. بابا دعائے مغفرت میں، دعائے مغفرت بھی فرمائے اور ہمارے یہاں ہند میں خوب مدنی کام بڑھے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا، آپ نے میری لاج رکھی. تقبل اللہ منا و منکا. بابو مدنی قافلوں کی دھوم دھام کی طرف سے قبول فرمائے. بابو مدنی قافلوں کی دھوم دھام، 12 مدنی کاموں کی دھوم دھام. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجیے. جواب دیجیے، ایک کا شعر ہے، کس کا شعر ہے؟ جی باپو جی، یہ دیں گے میرے اعلی حضرت کے ہند والے. اعلی حضرت کا نام تو آتا ہوگا نا ان کو، تو ہو سکتا ہے کی طرح منسوخ کر دیں. میرا لادت کا نہ ہو، ہو نہ ہو، یہ میں کوئی واضح نہیں کر رہا، جواب دیجئے. یہ لکھ کر ہی دے سکیں گے ان کی آواز کر دیں. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجئے. یہ تو منجا گئے ہیں، آتی میں چین لگے تو جی آتا ہے آپ کو بیٹھنے والے اسلامی بھائیوں نظر آنے والے صاحب بھائیوں کس کس کو جواب آتا ہے؟ ایک نے آتا ہے جمیل نے ان سب میں چلے اگر کوئی یہ بتائے کہ یوں ہوگا کہ مجھے کنفرم معلوم ہے نہیں یہ بتائیے کیا یہ شعر کیا یہ شعر حسن رضا خان صاحب کا ہے؟ کیا پتا ذوق نعت کا بولیں یہ جو بولتے ہیں دیکھو جو یہ کہتا ہے کہ یہ حسن رضا خان صاحب حسن رضا خان حسن شہزادہ برادر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے نہیں کس کا ہے؟ چلیں کیمرہ قریب کریں آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے جی جمیل جمیل کو معلوم ہے لگتا ہے باقی یہ سارے نہیں انہوں نے کچھ لکھا تو ہے اچھا اس پر کیا لکھا ہوا ہے بتائیے کیمرہ واضح کیجئے اس کو فوکس بولتے ہیں یہ لوگ فوکس سیٹ کرو یوں یا گوشت پاک یہ صحیح ہے اب وہ ٹھیک کے قلم سے لکھا ہوا تو کہاں نظر آئے گا بلیک قلم ہو نا گاڑا گوسیا دوست سے واضح ہو جائے یہ گوسیا رنگ ہے بابا پڑھا نہیں جا رہا آپ تو وہ آہستہ آہستہ لکھا ہوگا نزاکت کے ساتھ شاید جمیل بھائی تھوڑا نیچے کا نام ہے نا ہاں لکھا ہوا ڈرتے ڈرتے ہو سکتا ہے لکھا ہو گاڑا کر کے لکھو گے تو انشاءاللہ وہ اب آیا ہے جواب درست ہے میرے اعلی حضرت کا شعر ہے ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام آ سنیے اور غفلت کیجیے ہر برس قافلوں کی تو دھوم دھام ہے اب یہاں حیدرآباد ڈکن سے بھی اس برس دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی دھوم دھام دھام دھوم آپ نے کر کے دکھانی ہے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی قافلوں میں چلو لوٹ لے رحمت قافلے میں چلو سیکھ لے سنت قافلے میں چلو استنبول سے پھیپھڑوں کی بیماری کا علاج بتائیں پھیپھڑوں کی بیماری کا علاج پوچھا ہے اس کا گھریلو علاج پیج نمبر 18 A3 پر لکھا ہے، کھلی فضا میں بہتر فجر کا وقت آہستہ سے سانس لینا شروع کیجئے اور جتنا گہرا لے سکتے ہیں لے لیجئے، پھر جتنی دیر تک اندر روک سکتے ہیں روک رکھیے، روزانہ کم از کم 40 بار اس طرح کیجئے۔ یہ عمل مختلف امراض بالخصوص ضیق النفس یعنی دمہ، سانس کی بیماری اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابو بکر رضا عطاری، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جہاں پر فرض پڑے جائیں تو کیا اسی جگہ پر بقیہ نماز پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے یا جگہ چینج کر کے پڑھنے کی فضیلت ہے؟ برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ ناصر محمود عطاری جرمنی کے شہر برلین سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اجتماعی نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں میتیں رکھنے کا طریقہ کیا ہو؟ پہلا سوال یہ کہ فرض جہاں پڑھے وہیں بقیہ نماز پڑھے یا اس جگہ سے ہٹ کر پڑھے؟ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر جماعت ہوئی اور اب امام نے سلام پھیر لیا تو بہتر یہ کہ منتشر ہو جائیں جو مقتدی ہیں وہ، تاکہ بعد میں جو آئے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ جماعت ابھی تک جاری ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ منتشر ہونے میں کسی نمازی کے آگے سے نہ گزر جائے، نمازی کے سامنے عین سیدھ میں چہرہ نہ کرنا پڑ جائے، اسی طرح کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی کہ لوگ نہیں جا رہے پیچھے اور آپ دھکے مار کے نکل جائیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ یعنی ممکن ہو تو تھوڑا منتشر ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں ہے پڑتا ہے گناہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ عرف ہے کہ امام اپنے مصلی ہی پر سنتیں اور نفل وغیرہ پڑھتا ہے بقیہ نماز، تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ امام کون ہے، تو اس لیے وہ اس عرف پر بھی اس عرف پر عمل کیا جائے اور امام کے لیے یہ مناسب ایسے مواقع پر کہ وہ اپنی فرض کے بعد بقیہ نماز جو ہے وہ اسی جگہ پر پڑھے تاکہ کسی کو کچھ غلط فہمی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مہاراشٹر رتناگری چپلون فیضان مدینہ سے غلام رسول سعدی اشرفی عطاری عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اجتماع میں اچھی اچھی نیتیں جو کروائی جاتی ہیں ان میں استقامت کا طریقہ ارشاد فرمائے۔ ایک سوال جو ہے وہ ابھی باقی تھا ان کا کہ اجتماعی نماز جنازہ جب پڑھی جائے تو اس میں یہ میتوں کے رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس کی ترتیب عرض کرتا ہوں۔ اس میں اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، جیسے اس طرح یوں آگے پیچھے، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو، یا پھر یوں قطار بنا کر لائن کیو بنا کر رکھیں، یعنی ایک کے پاؤں کی سیدھ میں دوسرے کا سر سرانا، یعنی سر، اور دوسرے کے پاؤں کی سیدھ میں تیسرے کا سرانا، وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے اسی انداز پر۔ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 839 پر یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میری منیری اہل سنت سے التجا ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے, ہمارے لیے دعا کریں اور پلیز ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جو ہم کر سکیں. ایک سوال اور بھی چلا تھا ابھی وہاں ہند نیتوں کے کوئی اجتماع کے شریک ہوں گے وہ بھی. جی جی, کہ جو نیتیں کروائی جاتی ہیں ان پر دوام کیسے حاصل ہو, استقامت کیسے ملے اجتماع میں جو نیتیں کروائی جاتی ہیں. تو نیت کرتے وقت بالکل دل میں یہ موجود ہو, یہ تو شرط ہے نیت کی. اگر دل میں موجود نہیں ہے, ہاں بھائی کون کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا, اور دل میں نہیں ہوگا میں سفر تھوڑی کروں گا یار, میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے گی کہ ہمارا نگران یا ذمہ دار یہ ہم سے مطلب خوش ہوگا یا اعلان کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو اس طرح اس نے ہاتھ اٹھا دیا, دل میں یہ نیت نہیں ہے, دل میں یہ کہ میں نہیں کروں سفر, تو یہ نیت ہی نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دل میں نیت پوری پوری ہو تو ہی ہاتھ اٹھائے, اگر تذبذب ہے کہ دیکھتے ہیں ہوتا ہے ہو سکتا کر لیں گے وغیرہ, تب بھی یہ نیت نہیں ہے, اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ میری نیت ہے, اس کو نیت نہیں بولتے. نیت دل کے ابھار کو بولتے ہیں, نیت دل میں جو بھی حاضر ہے نا وہی آپ نے نیت کرنی ہے جو طے ہے. تو اس طرح کی پکی نیتیں کریں اور پھر اس پر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کریں, تو انشاءاللہ جب عمل کرتے رہیں گے تو استقامت بھی مل جائے گی. اور ویسے خامہ خواہ ڈرتے رہیں گے کہ نہیں یار مجھے استقامت نہیں ملے گی, مجھے استقامت نہیں ملے گی, تو کہاں ملے گی. اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے استقامت مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بپا یہ آج ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ قذافی چوک کہ مدنی منع اور والد سرپس جو ہے مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں اور بڑی پیاری پیاری. ایک سوال رہ گیا ابھی, ایک سوال اور بھی ہوا تھا نا. جی باپا, یہ صاحب اولاد ہونے کا وظیفہ. جی جی, یہ رسالہ ہے, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ, بہت پیارا رسالہ ہے. آج کل بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں تو یہ بیٹیوں کے فضائل پر رسالہ ہے. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش میرے یہاں بیٹی ہو انشاءاللہ. تو اس میں بے اولادی کے روحانی علاج نکلے. اولاد کا پوچھا یا بیٹے کا پوچھا؟ اولاد کا. پاپا 22 نمبر صفحے پہ. اچھا جی جی, تو زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, پیج نمبر 45 پر سے 40 روحانی علاج شروع ہو رہے ہیں. ان میں بے اولادی کے 4 روحانی اولاد ہیں, بے اولادی کے 4 روحانی علاج دیے ہوئے ہیں. ہر ورد کے قبل آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھائیں. تو اس میں ایک یہ ہے, ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن بھی پڑھ سکتی ہے, اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یہ میں ایک اس کے مقابلے میں آسان ہے جو پیج نمبر 46 پر ہے. یا اولو 41 بار, 41 ٹائم یا اولو 40 ٹائم افورٹ, یا اولو 41 ٹائم روزانہ پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. بابا آج مدرسۃ المدینہ قذافی چوک اورنگی ٹاؤن کے کچھ مدنی منع اور ان کے والد سرپرست مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ حاضر ہیں اور یہ کچھ پیاری پیاری تحریریں بھی لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں اور مدنی چل کے ناظرین کو بھی. یہ مدرسے کا نام اور پھر سر پہ امامہ سجا رہے گا اور یہ پورا ایک مدنی مقصد جو اب نظر آئے گا مدنی چل کے ناظرین کو. بہت ہی پیارے انداز سے ایک لکھ کر لے کر آئے ہیں. ماشاء اللہ واہ, یہ تو پینافلیکس معلوم ہوتا ہے, خرچہ بھی کیا انہوں نے. جی یہ پینافلیکس ماشاء اللہ. کارڈ پہ لکھا ہے ترتیب کے ساتھ, ہاں ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا. جی بابا. اور مدنی مقصد بھی گزرا اور یہ پورا لکھ رہے گا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دو دن اور بھی کچھ لکھا ہوا گزرا لیکن جلدی میں وہ پڑھا نہیں گیا, رہ گیا. ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حافظ قرآن, باعمل حافظ قرآن, باعمل عالم دین بنائے, مبلغ دعوت اسلامی بنائے, مفتی اسلام بنائے. مدنی منے کچھ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ قذافی اورنگی ٹاؤن میں درجہ اس کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم مدنی منے اپنے والد صاحب کو مدنی مذاکرہ اور ہفتہ وار اجتماع کا پابند کیسے بنائے, اور ہم اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے کیا عمل کریں, ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پہلے ان کو لیں مدنی ماحول بنانے کو. اچھا آوازیں بند ہو گئی زانہ. اچھا تو پہلے مدنی ماحول بنانے کی ترکیب کریں, وہ اس طرح کے جب بھی گھر میں آئیں جائیں سلام کریں, امی ابو کے ہاتھ چومیں. پہلے اگر کیا ہے آتا ہوں اس طرح بات کرتے تھے تو اب نگاہ نیچی کر کے بولیں جی امی حاضر ہوتا ہوں, جی ابو حاضر ہوتا ہوں, اور پکارے آپ کو آواز دے نام لے کر تو آپ یہ نہیں بولے ہاں یوں کہ لبیک. آپ کو پتا لبیک کا کیوں بولتا ہوں؟ ہاں اس نے حسین دعاؤں کی بہت مشہور کتابیں جو اہل علم ہوتے جانتے ہیں, عوام بھی جو دعاؤں کے شوقین ہوتے ہیں مطالعے کے ان کو پتا ہوتا ہوگا. تو حسن حسین اس میں لکھا ہے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پکارتا تو آپ اس سے اس کو اس طرح جواب دیتے لبیک. لبیک کے معنی ہے حاضر ہوں. یہ سرکار کا کرم ہے اپنے غلاموں کو اس طرح جواب ارشاد فرماتے. تو جب کوئی پکار ہے تو ذہن نصیب ہم بھی سنت ادا کرنے کی نیت سے لبیک کہہ دیا کریں انشاءاللہ. اپنے گھروں میں مدنی ماحول میں تو یہ چل جائے گا. عوام میں اگر یہ نہیں سمجھ آتی عوام کو تو ٹھیک ہے, عوام کو تشویش میں نہ ڈالیں آپ. جو اچھے الفاظ ہو جی جی ہاں اس طرح کہیں تو گھر میں جو ہے نا آپ کو تو تڑاک و دڑاک پڑاک نہیں بلکہ جی امی جی ابو حاضر ہوا مسکرا کر اس انداز سے گفتگو کریں گے. بیٹا یہ کون سکھاتا ہے؟ میں مدرسۃ المدینہ میں سیکھتا ہوں جبکہ مدرسۃ المدینہ میں سیکھتے ہوں. یا اب جیسے مدنی مذاکرے میں آپ نے یہ سیکھا, خیر ہمارے یہاں مدنی مدرسۃ المدینہ میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, تو آپ بولے مدنی مذاکرے میں یوں ہم کو بتایا گیا کہ امی ابو کا ہاتھ چومنے اور اس طرح جواب دینا ہے, تو یہ جب باتیں کریں گے نا تو پھر ابو کو ہو سکتا ہے کہ کشش پیدا ہو مدنی مذاکرے کی, اور پھر آپ برہانہ کرتے ہیں تو آپ وہ کبھی کھلونے کے لیے بھی تو ضد کرتے ہوں گے، کبھی اپنی پسندیدہ ڈش کا بھی تو مطالبہ کرتے ہی ہوں گے، عمدہ لباس کی بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہوں گے، تو اس میں تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ ضد کیا کریں، اس میں ضد نہیں کرنی ہے، ڈش کے لیے اچھی یا اچھے لباس کے لیے اس میں ضد نہیں. اب مدنی مذاکرے کے لیے، جبکہ ابو کی آپ کو بتاؤ گا مجبوری نہیں ہے، یہ سستی کر رہے ہیں، تو اب مدنی ضد کریں. مدنی ضد کس طرح ہوتی ہے؟ ابو کو سلام کیا، ہاتھ چوما، ہاتھ چوم کر ابو کا ہاتھ پکڑ لیا، ابو نہیں مدنی مذاکرے میں چلیں گے، نہیں ابو اس ہفتے کو تو آپ مجھے لے جائیں گے، ہم مدنی مذاکرے میں چلیں گے، اس طرح مدنی ضد. مگر اس میں ابو کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ابو کو غصہ نہیں دلانا ہے. ابو اگر جلال میں آ جائیں تو پھر آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو جانا، پھر کچھ نہیں کرنا، موقع کی مناسبت سے. تو اس طرح انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. اب یہ تو باب المدینہ کے مدنی منع ہوں گے، تو جب ہی انہوں نے کہا کہ ہم لائیں کیسے، اب دنیا بھر کے جو اگر سن رہے ہیں جہاں جہاں وہ سپا سکتے ہیں باب المدینہ، ان کے لیے کہ مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، اس کے لیے مدنی ضد کریں. ابو کو بٹھائے، نہیں ابو آپ کو آج تو بس 12 منٹ تو دیکھنا ہی ہے، آپ 12 منٹ کے لیے شروع کریں، پھر بناتے جائیں، پیچھے نہیں ہٹے، پورا سنو بولیں گے تو ہو سکتا ہے یہ قطرہ ہے، 12 منٹ ابو میرا مان رکھ لیں، 12 منٹ تو ابو بیٹھ جائیں، شاید بڑا بھائی بھی بیٹھ جائے، تو اس طرح گھر کے دیگر افراد کو بٹھائیں 12 منٹ، اگر ان کی دلچسپی بڑھ گئی تو زیادہ دیر بیٹھے رہیں گے. اس طرح ہر ہفتے کو 12 منٹ کا کر کے آپ بڑھاتے چلے جائیں کہ نہیں آپ 25 منٹ بیٹھنا ہے. اللہ کے ایک نیک بنتے ولی اللہ عاشق رسول کی 25 صفر کو ہم ان کا دن مناتے ہیں یوم رضا، تو یہ 25ویں شریف کی نسبت ہے، آپ 25 منٹ بیٹھنا ہے. یہ 12 کی نسبت تو مشہور زیادہ ہے، 25ویں کی نسبت بھی ہمارے مدنی ماحول میں تو مشہور ہے، لیکن جنرل پبلک کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، تو اس لیے وہ تعارف کروا کے اعلی حضرت کا کہ ان کی برکتیں لیں گے اللہ کے ولی کی، تو آپ 25 منٹ بیٹھیں گے. لیکن بڑھاتے بڑھاتے پھر ہو سکتا ہے کہ آئندہ بے قرار رہیں کہ اب کب آئے گا مدنی مذاکرہ دوبارہ، تو آپ بولیں کہ کب آئے گا، روز سننا آپ کو، تو آنے دو رمضان شریف، انشاءاللہ روز سنیں گے، رمضان شریف میں ایک نہیں دو سنیں گے انشاءاللہ، رمضان شریف عصر کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ، اور تراویح کے بعد بھی ہوگا مدنی مذاکرہ جائیو انشاءاللہ، پھر 11ویں شریف کے 11 دن، 12ویں شریف کے 12 دن، بقرعید کے 10 دن، محرم عاشورہ اس کی 11 راتیں ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، اور 29 تاریخ کو ہم شروع کرتے ہیں، تو بعض اوقات چاند دوسرے دن ہوتا ہے، تو یوں بھی 10 کے 11 ہو جاتے ہیں، تو یوں روز روز کے بھی ہمارے یہاں مواقع آتے ہیں. 3 روزہ تربیتی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی اس میں بھی 2 دن 3 دن وہ براہ راست ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، تو یوں ہوتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ترغیب دلاتے رہیں گے تو مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، اپنے مدینہ انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد بلو تحریک، مرشدی اتار پر فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مدنی منے ہمارے آج بڑا غریب علاقے سے آئے ہوئے، ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی، شاید بہتوں کو پتا نہ ہو، ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی یہ باب المدینہ میں، اس کا نام ہے اورنگی ٹاؤن. تو آج ہماری یہ مدنی منے مدرسۃ المدینہ قذافی چوک اورنگی ٹاؤن کے غریب علاقے سے تشریف لے آئے اور غریبوں میں دین زیادہ ہی دیکھا ہے. دیکھو کتنے سارے آگے بیٹھ گئے. یہ اللہ کرے گا تو حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ, اور آپ کو رمضان المبارک میں انشاءاللہ مصلی بھی سنائیں گے انشاءاللہ. 30 کے قریب اپنے والی سرپرستوں سنائیں گے, 30 والی سرپرستوں کو لے کر آئیں اپنے ساتھ. اچھا اپنے سرپرستوں کو بھی لائے ہیں جی ساتھ بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑے جو والی سرپرست. واہ غریب ہو واہ, اور فقراء المدینہ مرحبا, خوش آمدید. قاری صاحبان بھی ہیں, کل مدنی عملہ آج حاضر ہوا ہے. ارے واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب مدنی قافلوں کا کچھ بنے گا سلسلہ, سرپرست لے جائیں مدنی مندوں کو بھی ساتھ, قاری صاحبان بھی جائیں, اور مدنی قافلے کتنے ملیں گے؟ یہ غریب تو دے دیں گے یار انشاءاللہ, یہ تاریخ بھی دے دیں گے, آپ کوشش تو کریں انشاءاللہ. نیت کا اظہار فرمائیں انشاءاللہ. ناظم صاحب بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل تاریخ انہی سے لے لیتے ہیں کب مدنی قافلہ سفر کرے گا. ناظم صاحب اپنی سہولت سے تاریخ ڈکلیئر کر دیں, آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام ہوگا, آج نقد کل ادھار. تاریخ ڈیٹ انشاءاللہ 16 مارچ کو انشاءاللہ دو مدنی قافلے سرپرستوں کے سفر کروائیں گے انشاءاللہ. 16, 17, 18 مارچ انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ اورنگی ٹاؤن کے فقراء المدینہ سفر کریں گے انشاءاللہ. مدنی منڈوں کو بھی ساتھ لے جائیے گا, جس کا ابو ساتھ جائے گا یا بڑا سگا بھائی ساتھ جائے گا تو مدنی منڈے کو بھی ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے, وہ بھلے لے جائے مدنی قافلے میں, اور کسی کے ساتھ نہیں. سگا والد, سگا چچا, سگا مامو یا سگا بڑا بھائی, یہ لے جائے. منہ بولا بھائی, منہ بولا باپ نہیں, منہ بولا مامو نہیں. مدنی منوں کا نظام نازک ہوتا ہے, ان کو یہ سنبھالیں گے نا ان کے والد وغیرہ انشاءاللہ. مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب مدنی منوں, اب باری ہے مدنی ضد کرنے کی. یہ ادھر آ گئے نا انشاءاللہ, یہ آپ کو لے بھی جانا ان کو مدنی ضد کر کے, مگر ان کو ان کی بے ادبی کر کے تو وہی ان کر کے نہیں, ان کو ہراوڑی کر کے نہیں, آنسو کی زبانی تیار کر کے لے جانا ہے انشاءاللہ. بابا مدنی منوں سے کوئی سوال ہو قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ. بابا مدنی منوں سے بھی کوئی سوال ہو جائے, آج ہیں مدنی منوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ, بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے. جنت میں 10 جانور داخل ہوں گے, 10 جانور دنیا کے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, کسی ایک جانور کا نام بتا دو جو جنت میں جائے گا. 10 کا تو شاید یہ بہت سارے نہیں بتا سکیں گے, کسی ایک جانور کا نام جو جنت میں جائے گا. اب میں نام لیتا ہوں, میں جن جن کے نام لوں گا وہ نام آپ نے نہیں بتانا ہے, جو نہ لوں وہ بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کتا جائے گا اور کتا جائے گا اور کتا جائے گا. بھائی سوچ کے بولو یار, کتے تو کروڑوں ہیں, اربوں خربوں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مور ہے, ایک کبوتر. مور, کبوتر اور مرغا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مبارک. نام کسوا. جواب درست ہے, اگر انہوں نے دے دیا جواب. بھائی چلو دوسرے جانور کا نام کوئی اور بتا دے. فائنل کچھ ملے گا کہ نہیں؟ تحفہ. جی بابا دیں گے ان کو انشاءاللہ غلاف کعبہ بھی اور ان کو کتابیں بھی انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جائیں گی اور مدنی پرچم بھی. مگر ان کے ابو کو مالک بنانا. جی ان کے والد صاحب کے لیے. آپ مالک کو مالک اگر والد تشریف لائے ہوں یا اگر حیات نہیں ہے تو ان کی امی حیات ہے تو امی کی ملک کر دینا. ان کے ابو ہیں ان کے ابو کی ملک جو بھی چاہے استعمال کر سکے. سب کے ابو آئے ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے نا. جی بابا یہ بھی بتا رہے ہیں کچھ. اصحاب کفا کتا. اصحاب کفا اصحاب صفا کون تھے پھر یہ پوچھوں گا میں. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ اصحاب کفا کہا انہوں نے. صفا کفا کاف کنجی جگہ تو کفا نکلی ہوئی ہے. اصحاب کفا اور کفا نکلی ہوئی ہے ابھی بھی کفا ہی ہے. وہ جواب درست مان لیتے ہیں. اچھا مدنی منا کہف کو کفا بول رہا ہے. اچھا یہاں سوال یہ اصحاب اصحاب کہف کا کتا. اب اصحاب کہف کا کتا جنت میں جانے کا جو ہے تو وہ ہم نے جو کتاب ہے وہ بلعم بن باورہ کی شکل میں جائے گا. وہ پھر الگ ہے نا. وہ اس کی روایت الگ ہے. ٹھیک ہے. اصحاب کہف کا کتا تو جائے گا. تو یہ اپنے جواب انہوں ان کا درست ہی مانتے ہیں. وہ کاف بیچارے کی زبان پہ چڑھ نہیں رہا تھا. اچھا باقی میں بتا دوں کہ آپ بتائیں گے مدنی منع. آج ارمان نکال لو. بار بار آپ کو کوئی مدنی مذاکرے میں لائے گا نہیں. مور اور کبوتر آئے یہاں سے. ابھی آٹھ باقی ہیں. تفسیر روح البیان میں ہے دس جانور جنت میں داخل ہوں گے. نمبر ایک حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی. چلو ایک تو ہو گیا. اب دو جواب مل گئے. سات باقی ہیں. ابھی سات میں سے جواب دے دیں. یہ اونٹنی کا تو آپ جواب نہیں دے سکتے. کسی کے بتانے سے جواب نہیں دے سکتے. اپنی معلومات سے دینی ہے. امتحان میں نقالی جرم ہوتا ہے. پتہ مدنی منوں کو کچھ اگر اشارے دے دیں تو بےچارے دے دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی پانی کا اشارہ کوئی اس طرح کے. چلو پانی کا بھی دے دیتا ہوں. چار پاؤں کا بھی دے دیتا ہوں. سینگ کا بھی دے دیتا ہوں اشارہ. کوئی کسی کا سینگ کسی کے سینگ ہے کسی کے چار پاؤں ہیں کسی کا ایک بھی پاؤں نہیں ہے. مگر وہ بھی اس میں بھی وہ بھی جانتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی فرما ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا. جواب درست ماننا پڑے گا. بھول گئے کچھ. میں نے جواب بچارا وہ جواب درست مان لیتے ہیں. یہ مینڈا جنتی مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر فدیے میں ذبح ہوا تھا. ان کے بارے میں ذبح ہوا تھا. جنت سے آیا تھا وہ جنتی مینڈا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والا جنتی مینڈا. یہ جواب ہے. یہ بھی جنت میں جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا مچھلی جس میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اب کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں گے؟ مان لیتے کیا بولیں گے آپ؟ نہیں یار یہ تو بید بھی نہ ہو یار. مچھلی یہ پہنچے تو ہیں لیکن دوبارہ ان سے دوسرا جواب ان کا درست ہو جائے نا. پہنچے تو ہیں درست جواب ہو جائے. پہنچے تو ہیں لیکن ٹھوکر زور کی کھائی. جی ہاں چھوٹی موٹی کاف کو کچھ بولا تو انہوں نے چلا دیا. یہاں تو دوبارہ بتائیں دوبارہ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ حضرت سینا یونس علیہ السلام کے مچھلی. جواب درست مان لیتے ہیں. ان حضرت یونس علیہ نبینا والی صلوات و السلام کی مچھلی اس کے پیٹ میں آپ رہتے ہیں. جواب درست ہے, مان لینا بھی نہیں, جواب درست ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی بولنے میں حرج نہیں, جواب پورا ہی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنی اسرائیل کی گائے. جواب درست ہے. باقی بابا پتہ نہیں چلتا ہے, اب آپ ارشاد فرمائیں. یہ سورۃ البقرہ جو ہے نا جس میں گائے کا تذکرہ ہے, تو یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی گائے یہ لکھا ہے, تو یہ مراد وہی ہے سورۃ البقرہ. تو تفسیر روح البیان میں ہے 10 جانور جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1 حضرت سیدنا صالح علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی اونٹنی. نمبر 2 حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کا بچڑا. نمبر 3 حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کا مینڈا. نمبر 4 حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی گائے. نمبر 5 حضرت سیدنا یونس علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی مچھلی. نمبر 6 حضرت سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوش. دراز گوش مانے ڈونکی, جس کو ہم گدھا بولتے ہیں پنجابی میں, خوتا بولتے ہیں, لیکن چونکہ نبی کی نسبت ہے اس لیے وہ اچھا لفظ دراز گوش. دراز گوش یہ غالباً فارسی لفظ ہے, اور عربی میں بولیں گے حمار. تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا حمار یعنی دراز گوش, لمبے کانوں والا جانور جو سواری میں استعمال ہوتا, اب بھی کہیں کہیں گاؤں گوٹوں میں ہوتا ہوگا. باب المدینہ میں گاڑیوں میں بھی اس کو جوڑتے ہیں اور گاڑیاں چلتی ہیں, تو باب المدینہ کے جو ہوتے ہیں اس کو ہم گدھا بولتے ہیں, پنجاب والے کھوتا بولتے ہیں. نمبر 7 حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی چوٹی, جس کی 3 میل کے فاصلے سے آپ نے آواز سنی تھی. نمبر 8 حضرت سیدتنا بلقیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہد ہد, یہ ایک پرندہ ہے. نمبر 9 اصحاب کہف کا کتا. نمبر 10 سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی اونٹنی, جس کا مشہور نام ہے قصبہ. یہ تمام جانور کس شکل میں داخل ہوں گے یہ عوام جواب دے دیں, ہمارے مدنی جواب دے دیں, مدنی شخصیات جواب دے دیں کہ یہ سارے جانور جو ہیں, گھر کتا کتے کی شکل میں نہیں جائے گا, اونٹنی اونٹنی کی شکل میں نہیں جائے گی. جو روایت ہے اس کے مطابق, اس میں جو روح البیان میں روایت ہے کہ یہ تمام جانور کسی ایک جانور کی شکل میں جائیں گے, اس جانور کا نام بتا دیجئے, جواب دیجئے. 10 جانور جنت میں داخل ہوں گے اور سب ایک ہی شکل میں جائیں گے, وہ کون سی ایک شکل ہوگی؟ چلو میرے غریب نواز کے ہند والے, میرے اعلیٰ حضرت کے ہند والے, حیدرآباد دکن والے, ان کو بھی جواب دینے کی اجازت ہے, وہ بھی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. جو ابھی اجتماع ماشاءاللہ ابھی تک کھچا کچ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکری کی شکل میں جائیں گے. بکرے کی شکل میں؟ بکری کی شکل میں. بکری کی شکل میں؟ جی. کس نے جواب دیا؟ نظر نہیں آ رہے. عالمی مدنی مرکز جمیل احمد جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ اورنگی ٹون. ماشاء اللہ. جیسے جواب آپ کا درست نہیں ہے جو میرے پاس لکھا ہو اس کے مطابق جواب دے رہا ہوں روح البیان کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بنا بھی بکری دیا ہوتا ہے بکرا بھی نہیں, حالانکہ اس میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے. اونٹنی تو یہ مادہ ہوتی ہے مؤنث ہوتی ہے. دو اونٹنیاں ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی میرے آقا کی اونٹنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کسوا. یہ اب لگتا ہے کہ اندھیرے میں تیر لگا رہے ہیں. کہاں پڑا ہے بلعام بن باورا. اندھیرے میں تیر لگا اپنی اٹکل سے بول رہے تو بارہ ماہ کے لیے ان کو مہمان بنا دیا جائے. مدنی قافلے کا مسافر. یہ نازک معاملہ تو اپنی اٹکل جب پڑا ہے تو جواب دے ورنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تمام جانور مینڈھے کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گے. جواب درست ہے. یہ کس نے جواب دیا؟ آواز تو پہچان لی ہے ابو عاطف. لیکن داری اچھا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. یہ دسوں جانور مینڈھے کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گے. البتہ ایک روایت کے مطابق اصحاب کاف کا کتا بلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں جائے گا, جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نقل فرماتے ہیں. اللہ عز و جل بلعم بن باعورا کو اصحاب کاف کے کتے کی شکل میں جہنم میں داخل فرمائے گا, اور ان کے کتے کو بلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا. ان اصحاب کاف کے کتے کو بلعم بن باعورا کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ. جی حافظ صاحب. جی باپو لبیک. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جی جو اس ماہ کا ہے مارچ کا, اس میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے, ایک نیا سیگمنٹ ڈالا ہے جو ہے سوال جواب کا سلسلہ. اس کے صفحہ نمبر 59 پر اس دفعہ جو انہوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کیا ہے ان سے دو سوالات کیے گئے. پہلا سوال ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا, اور دوسرا سوال عمر ثانی کس خلیفہ کو کہا جاتا ہے. اب یہ دو سوال انہوں نے پڑھے اور ان سوالاتوں کے جوابات اس کی پچھلی سطح پر جو ہے موجود تھے. نام وغیرہ خانوں کو پر کرنے کے بعد 10 مارچ تک نیچے دیے گئے پتے پر بھیج دیجئے. جواب درست ہونے کی صورت میں 1100 روپے کا مدنی چیک ان کے گھر تک پہنچے گا, اور جن کا جواب درست ہوگا اگر ایک سے زائد کوپن آئے تو ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی, تو ان کے درمیان قرآن دازی ہوئی. اور جن کا نام نکلا ہے ان کا نام ہے اسد رضا تاری بل محب علی, جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار باب المدینہ کراچی. اور پہلے سوال کا جواب ہے عبداللہ, دوسرے سوال کا جواب ہے عمر بن عبد العزیز. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب. جی آپ صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا. الہ العالمین, یا رب العالمین, مولا کریم, تیری عطا سے, تیری توفیق سے آج علم دین سیکھنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملی, اور اے مالک و مولا اب تک تیری عطا سے جو جو نیکیاں کی ہیں ان پر ملنے والا اجر و ثواب کئی اسلامی بھائیوں نے حیدرآباد دکن ہند میں سنت ابھرے اجتماع میں شرکت کی اس کا ثواب, اور کئی اسلامی بھائیوں نے عمرے اور نفلی طواف کا ثواب بھی پیش کیا ہے. اے اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا رب العالمین ان سب نیکیوں پر ملنے والا ثواب ان کو پہنچے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام, تمام صحابہ و تابعین, اہل بیت کرام, خلفۂ راشدین, تابعین تب تابعین, ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین تمام اولیاء کاملین بالخصوص ہمارے غوث اعظم, ہمارے امام اعظم, ہمارے خواجہ غریب نواز, ہمارے داتا علی حجویری, صدر الافاضل اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حاجی زمزم اتاری, اور تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. آقا کی ساری امت کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یا رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین تیری رحمت کا پانی اگر مل جائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے. ہم گناہ گاروں پہ مولا تیری مہربانی چاہیے, ہم گناہ گاروں پہ مولا تیری مہربانی چاہیے, سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے. رحمت دا دریا الہی, ہر دم وجدا تیرا قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا کیونکہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں لکھا رحمت تیری بلے بل بل رحمت تیری بلے بل بلے بل بلے اے مولا تیری رحمت اگر ہمارے شامل حال رہے تو ہم نیک بھی بن سکتے ہیں تیری رضا حاصل کرنے والے بھی بن سکتے ہیں اے مالک و مولا جہاں تیری رحمت پورے عالم پر برس رہی ہے اے مالک و مولا ہم گناہگاروں پر بھی اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما الہ العالمین کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے مالک و مولا تو علیم و خبیر ہے تو سب کو جانتا ہے ان کی مرادوں سے بھی باخبر ہے اے مالک و مولا ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے ہمارے بیماروں کو اے اللہ شفا عطا فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں مولا دور فرما دے الہ العالمین جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے جو روٹھے ہیں انہیں منا دے الہ العالمین ہمارے سنتوں بھرے اجتماع کو کامیابی سے ہم کنار فرما اس کے لیے جنہوں نے بھی کوششیں کی ہیں اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے اور اس اجتماع کے بعد خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرما الہ العالمین مولا کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما اے اللہ بار بار بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مر گلا ہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادتیں عطا فرما خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ عطا فرما مدنی انعامات پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی سعادت عطا فرما اے مالک و مولا تجھے مدینے کا واسطہ، مدینے والے پیارے آقا کا واسطہ، ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودمائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش مولا مدینہ۔